کم بود منفعت داشتیم در رابطه به اینکه چی کاری بکنیم که قرآن کریم را به وجه بهتر در طول خوب بگیریم. اگر خواسته باشیم که کتاب الله را یاد بگیریم، نکته مهم این است که در اخلاص خود با خدا دقیق شویم و آمدن خود را در اینجا قدیمت شمردن و بارگاه لعظار بخوریم جا تواضعانه الله جل جلاله رحم بکنه و ذهن ما را ازش خلاص بکنه. دوم بویست که اگر خواسته باشیم که از کتاب خدا استفاده بکنه، ادب را با کتاب خدا مراعات و این مهم است. زیاد زیاد الله جل جلاله هر سوره ای که نازل می شود و خاطر کدوم یک سوره به هزارها ملائک نازل می شود امرای شیعه جمعه در قرآن که در شب نازل می شود شب و الله عزت امتش را عزت می دهد، پیامبرش را عزت می دهد، چرا کلام خدا هست. ما هم اگر خواسته باشیم که با عزت باشیم به این کلام خدا ترش بگذارم و سخت متواضع و با ادب باشیم. بنابراین این ادب را با خاطر خدا با کلامش هم مراعات میکنیم، با مکانی که در اونجا نشستیم مسجد است با او هم مراعات و با او برادری که در تحلیل ماست با او هم آراد در کلن ما شما به خاطر اینی آمدیم که عدد بگیریم از قرآن کلام را بلانمی بلان گذشت برای دیگری، احترام برای دیگری، شنیدن کلام یک دیگری، محبت برای دیگری، یا در بشای از قرآن کریم برای ما شما میکنم قبلی بار زیاد باید خود بزنی داشته باشیم تا که نمای از دین در وجود ما شما در جسم پیدا بکنن. بعد امروز ما شروع میکنیم الحمدلله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لتهدي الناس إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قرآن در مورد مصدر اشتقاقیش که این کلمه چی هست علما نظرات مختلفی دادن. اول تقسیم شروع میکنیم به این که آیا قرآن مشتق هست یا غیر علمایی که قرآن را غیر مشتق می داند مانند امام شافعی رحمه الله علیه و جمعی از علمای معاصر می گن که قرآن غیر مشتق یعنی نه محمود است و نه هم کدام کلمه از کدام کلمه دیگری گرفته شده است، بلکه اسم علم است برای کتاب خدا که توسط حضرت جبرئیل به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شد. بنابراین قرآن کریمی دیگری گرفته نشد و در صورتی که قرآن را مشتق بگیریم یعنی از قرآن کریمی دیگری مصدر اشتقاقی را درش پیدا بکنیم، پس میشد که قرآن یقرأ قراءتا و قرآنا مصدر به معنای اسم مفعول شود، یعنی کتاب خواندنی تا خوانده می شود. 78 سوره مبارکی اسرار و این گواه است و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا و قرآن الفجر این کلام رب العالمینی که به انجام صبح خوانده می شود این گواهی می دهد و این گواه است به ایمان یک انسان را عقیدین یک انسان این دارد یا که قرآن هر اگرفته شده که قروع جمع شد و معنی کتاب همه خوبی ها همه آنچه که انسان به او ضرورت داشته باشد و همه او طریقه هایی که موصول به مطلوب می شود و او راه هایی که منحرف است او را نشاندهی می کند و راه هایی که ثواب او را نشاندهی می کند از خاطر مجموعه از ارزش‌های مادی و معنوی یک انسان رابطه انسان را با خدا رابطه انسان را با خودش و رابطه انسان را با مخلوق تنظیم می‌کند از این کلمه هم بردارم و می‌گیرم بگم یا قرآن گرفته شده از خلق یعنی کتابی که مستجمی تمام فواید و ارزش‌هایی که یک انسان را ضرورت داشته باشد و می‌بینیم که وقتی که قرآن اسم عالم شد و تعبیر امام شافعی رحمت الله علیه آیا قرآن از قرائت گرفته شد و از خلقت گرفته شد تعریف اصطلاحی که علما در ذکر می‌کنند میگن که قرآن همان کلام رب العالمین است که توسط حضرت جبرئیل امین علیه السلام در مدت 23 سال بر قلب متحر حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم نجمن یا قطعا نازل شد در سینه ها محفوظ است در صحف نوشته شده است و توسط از او عبادت صورت و برای ما به نقل متواتر بدون شبهه رسیدن این تعریف را علما باشه بنابراین قرآن کلام رب العالمین شد یعنی غیر مخلوق است قرآن غیر مخلوق است این موضوعی است که علمای اسلام هر دنبی را ذکر کردن بود به تعریفش الحمدلله یا آورد امروز ما بایی موضوع جنجال داریم و اعتدادی از گروه ها و اعتدادی از اشخاص سردی غیر مسلم فکر اعتدال به حالت داریم حتی قرآن کلام خدا و غیر مخلوق شود معنیش که مفاهیمی که میدهد این مفاهیم لا اقرایم است حتی مخلوقش بدانه پس مطابق و ضرورت زمانی و مرمانی قابل تغییر را باید پیدا بکنند پس می شود قرآن ایگان با دوستان دارد ایگان با خود را از او احساس همی بپنداره قرآن کلام رب العالمین توسط حضرت جبرئیل امین و قدم منحر پیانبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال قطعه آیه آیه ایبان با سوره سوره نازل شد در سینه‌های خود حفظ و در صحف نوشته شدن برای ما به نقل متواتر بیرون شده است هر کتاب من حیث کتاب موضوع غرض دارد قرآن کریم علما ذکر می کند برش گاهی چهار موضوع و می دانید یک موضوع برش مشخص بکنه بعض علما می فرمند که موضوع قرآن توحید رسالت معاد انفاق و جهاد برای خدا هست که این چهار چیز در حقیقت وسیله در اول است که گسترش خاتمه خدا در تمام آن روند زندگی انسان بعد علما میفهمند که موضوع قرآن انسان است. موضوع قرآن انسان است. این کلام نرد به عالمی و انسان نازل شده و موضوعش انسان است و هدف و غایه و غرضی از این از قرآن و ما نخط دادن، مسیر دادن و رهنمایی برای همه انسان است. دقیق شده موضوع قرآن انسان، هدف قرآن رهنمایی، مسیر دادن، خط دادن برای انسان. و هدف چیست؟ خط و مسیر میدهد که تضمین میکنند زندگی همیشه موفق عالی بدون از غش، بدون از بدبختی مادی و معنوی و تضمین هویت انسان در دنیا و آخرت، کامیابی انسان در دنیا و آخرت. این هدف قرآن است، این موضوع قرآن است که در ما میدهد و غرض و غایش همیست که انسان را هم در دنیا کامیاب بکند و هم در آخرت کامیاب. از این خاطر که وقتی که ما میبینیم در دنیا نیازهایی که ایجاد شده و کار کردن تا به امروز، غالبا یا رابطه یک انسان را با جامعهش تنظیم میکنن با خودش فراموش کردن، یا کاملا رابطه یک انسان را با خودش تنظیم میکنن جامعه را فراموش کردن، و یا با خودش تنظیم بره با جامعه تنظیم بره با خالقش از بین بردن. چه کار قرآن کتاب است که رابطه ما را با خدا تنظیم میکنه. قل هو الله احد، الله صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنظیم میکنه رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما تنظیم میکنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم في فروجهم حافظون. اجمع كل الوقت كل رابط هاست ما جيلا هم باید بوده باشه. رابطه ما را با مردم ما با مخلوقات تنظیم میکنن. رابطه تو با پدر چطور هست؟ با همسایه چطور هست؟ با مسلمان چطور هست؟ با کافر چطور هست؟ با حکومت چطور است؟ خود رابطه های کلام تنظیم می کنند. از این خاطر قرآن کلام رب العالمین شد که هر آمدنش برای انسان است. الله کلام را به انسان دایی کرد تا انسان را رهنمایی کند و بالاخره کامیابی داره را نصیبش بگرداند. الان چه به جلوه بود که قرآن کریم را میدانیم دو مقصه نزولی داشته بودیم. یکی مقصه نزولیه که یک بار قرآن کریم اللوح محفوظ و بیت العزت نازل میشود در شب قدر. الله جل جلاله از او در سوره مبارکه قدر اشاره میکنند اینا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. هر آن ما قرآن را نازل کرد یعنی نزول دفعی کلی در شب مبارکه قدر. و تو چی میدانی که شب قدر چی؟ شب قدر از ادار ما بهتر است، از ادار ما بهتر است. این اعزاد را فی لیلت القدر و ترتیب نزول تدریجی شهر ما میبینیم که قرآن کریم از او به تنظیر تعبیر میکنند و کم کم به سینه مطهر پیامبر خدا علیه السلام از بیت العزت نازل شدند. این نزول در مدت 23 سال در این مدت 23 سال قرآن کریم در دو جای ایران ما با آسانی تعبیر که در سه اینجا میبینند علما تعبیر میکنند به نام آیه های مکی و مدنی یا سوره‌های مکی را ندهیم. این قرآن کریم در دو جای در قلب منتحر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل کرده. او آیه‌ها و سوره‌هایی که در مکی مکرمه این در مدت 13 سال در قلب منتحر پیامبر خدا علیه و سلم قبل از هجرتش نازل شده به نام سوره‌های مکی یاد میشه. اون سوره‌های قرآن کریم که بعد از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده او را به نام سوره‌های مدنی یاد میکنند، اگرچه در مکه نازل شده باشه. این به عبارت دیگر سوره‌های قبل از هجرت به نام سوره‌های مکی، سوره‌های بعد از هجرت به نام سوره‌های مدنی، ولیکن سفر هم نازل شده باشه، ولو که بدون از مدینه نازل شده باشد، ولو که بدون از مکه نازل شده باشد، باز هم وقت سوره های مکی است. و این تعبیر برای ذهن آسان‌تر است نسبت به اینکه تقسیمات را منعزل بکنه. چطور میدونیم که سوره های مکی و مدنی را و آیه های مدنی و مدنی را بشناسیم؟ محور سوره های مکی سیست است. اولش توحید خداوند متعال و ردش اثبات میکرد لاس بردن علی مبارک تا نکل زن گل بکنه. سوره‌های مبارکه مکی محورش اثبات یگانگی خدا و توحید الله است و رد شرک میکند، جواب به شبهات میدهد در موردی که کسی به توحید شک داشته باشد. دوم بحثش اثبات صداقت پیامبر صلی الله علیه و سلم و صداقت قرآن به پیام می‌دهند، تثبیت می‌کند که ما به پیامبر ضرورت داریم، ما به کلام خدا و قانون خدا ضرورت داریم، بدون پیامبران خدا بدون قانون خدا نمی‌تونیم زندگی بکنیم. در این باب دلایل را عرض می‌کند و جواب شما نقطه استعبادی که در سوره های مکی توضیح می شود اثبات معاد از نشونن در از مرد و جواب ما در اعتبار اعمال ماست که در روز واپس می باید بکنیم. در اینجا هم دلائل را برای اثبات ملاعات را ذکر می کنند و جواب می دهد از شبهات و شکوکی که در ذهن کسی ایجاد شود. روی اصل در کل می‌بینیم که اصول اسلام که همان توحید و رسالت و نهاد است سوره‌های مکی را بیان می‌کنند، توضیح می‌کنند و سرش تاکید دارند. این مسئله به ابعاد گوناگون از او اشاره می‌کند. توحید را که بیان می‌کند در مجموع بیان می‌کند، اقسام توحید را بیان می‌کند، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات را بیان میکنند و تثبیت میکنند یه عقیده را در ذهن و در فکر انسان. بلان تو سر بدونید که سوره های مکی در حقیقت از عقیده بزنید، عقیده یک انسان را اصلاح میکنند، عقیده یک انسان را چوکات میدهند و او را باورمند میسازد و با خدا و پیامبر و بشریت و به جواب دادن در روی واپسیم. میدونیم برای شناخت سوره های مکی را این هم بدانیم که مقاطع کوتاه دارد، یعنی آیه های بسیار کوتاه دارد، اما تساءلون عن النبأ العظیم ببین کوتاه کوتاه میشود، هرچه با سوره های مدنی آیه هایش با دراز. سوره های مدنی این او سوره هایی که در مدینه منوره نازل شده در مدت 10 سال بر قلب مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این سوره ها بعد روابط سیگانه ما را تنظیم می کنند. به این عبارت با خدا چیز ارتباط می گیرید این را تنظیم می کنند، یک چیز را می گوید نماز چطور نماز می کنند، چیزی را میگه زکات، چیزی را میگه خرج، چیزی را میگه گذر. ببینید کل رابطه هایی که رابطه ما شما را با الله مخلصی می کنه، روابط ما را با اجتماع ما، حقوق همسایه، حقوق والده، حقوق همسر، حقوق انسان، یا رابطه ما را با دل ما تنظیم می کنه. دروغ نگو، غیبت نگو، حرام نگو، ببینید این رابطه هاست که در حقیقت ما را شخصیت می دهند. این صورت در حقیقت صورت های مدنی مبین عمق اعتقاد است که ما قبلا در 13 سال مسلمان به خود در اون پیرو نکنند. عقیده را وارد در مرحله عمل می کنند. عقیده اصلاح شد در صورت های مدنی عمل را نشان می دهند. با اون باور بزرگی که دارید، با عقیده بزرگی که دارید، ولی در عمل شده انسان باشه و چه گونه با خود زندگی می کنی، با مرد زندگی می کنی و با مخلوق خدا زندگی. بنابراین سوره های مدنی در حقیقت وضعیت عملی یک مسلمان را در زندگی اجتماعی فردی و در زندگی با مرد شرط می کنی. این کلام من برادرانه می‌بینید که گاهی به خاطر تلخیص بعض موضوعات یکان آیه‌ها را تکرار می‌کنند. در سوره مبارکه رحمان می‌بینید تا به ای آلای ربکما تکذبان چندین بار تکرار شد. در حقیقت هدف را به انسان می‌دهد. از این طرف این اعجاز و موسیقی جالب قرآن را برنمایش می‌دارد. بعض طرف دیگر هدف را به ذهنت میاد که فراموش نکنید. هر آن انسانی که نعمت خدا را فراموش کرد، هیچ کاری دیگری نمیساخته نیست، هیچ کاری نمیساخته نیست. این کلام رب العالمین که ما شما در جنسی دششیم نامها قرآن نامهای غیر هم را که غیر از قرآن یاد میشود. هرچه مسئله قرآن است، در اطال دو موارد در این کلام الله مجید یاد شدند. نام دوم قرآن کتاب است و این هم در اساس پنج مورد قرآن کریم کریم و نام کتاب یاد شدند. فرقان هم نام قرآن کریم است و در سه مورد الله جل جلاله در کلام الله به او اشاره کرده. تنزیل هم نام قرآن کریم است و در شش مورد الله جل جلاله به او اشاره دارد. وحی هم در دو مورد الله جل جلاله کلام الله خود را به نام وحی مسمی می‌کند و کلام الله در یک مورد قرآن کریم را هم تعبیر می‌کند و ذکر در مواضع متعدد و چندین جای ادو یاد شده. هرچه اوصاف قرآن کریم است، الله جل جلاله قرآن کریم را با اوصاف بسیار زیادی در قرآن و پیامبرش در حدیث مطهر از او یاد کرده. اوصاف قرآن کریم دارد که خودش یک بحث بزرگ است. ما در این مقطع کوتاه نمیزنیم، داخل از این بحث بسیار زیاد شده. میبینیم که الله و پیامبرش از اوصاف قرآن به نام احسن و حدیث یاد میکنند. برهان از جمله اوصاف قرآن کریم است. بشیر، نذیر، بصائر، بیان، تبیان، مبین، مفصل، سر، صراط، شفا، رحمت، موعظه، هدا، مجید، کریم، مرفوع، مصانی، کل اوصاف است. بسیار زیاد دیگری هم در قرآن کریم بارو برو میشن که اوصاف قرآن با ما معرفی میشن. هرچه نامهش بود محدود. در مورد آیات قرآن کریم بحث بزرگی است و اختصار مقتی که مورد میکنه ایست که آیات از معنای لغتش آیا چی را میگوید؟ آیا به معنی معجزه هم آمده؟ قرآن کریم به سوری دانست میتونه آیه هایش را تثبیت بکنه. مانند آیه 211 سوره مبارکه بقره، سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. از بنی اسرائیل بپرس چقدر درست داره از آیت ها، یعنی معجزات بسیار روشن. آیه به معنی معجزه، معنی لغوی آیه دومش علامت است، نشانی. قرآن کریم از تعبیر میکنه در آیه 248 سوره مبارکه بقره، این نهایت ملکی ان یکی از مستابوت و فیه سکینه. این نهایت ملکی، علامه نشانی پاچایی تالوت یکی هم امیز که بر شما متابوته که از پیشتان قبطی ها برد و خوب از پرسان دید. آیت ملکی یعنی علامت پاچایی و صلاحیت پاچایی از را در این بر شما باید میشه. آیه در لغت معنای عبرت هم قرآن کریم در آیه 11 سوره مبارکه نحل به او اشاره میکنند، ان فی ذلک لآیه. دوستان را که ذکر میکند و سقوط کفار را بیان میکند، بدبختی مشرکین را بیان میکند، باز میگه ان فی ذلک لآیه. این داستانی که براتون ذکر شد هر آنه برتن عبرت است، فن است. بگیریم این نفیدالی که لآیه، آیه معنی چهارمش امر عجیب است، امر عجیب. الله در جلود از سوره مبارکه مؤمنون آیه 50 رو اشاره می کند، و جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهم الی ربهم ذات قرار و معین، وجعلنا ابن مريم و امه آيه. فمعناي امر عجيب، خلقت عجيب، مادر و فرزند را ارزش و ما يك امر عجيب پیدا کرده. خلقت حضرت عيسى عليه السلام و خود بی بی مريم ارزش امر عجيب است. در زمستان برش میوه تازه میره، امر عجيب نیست؟ زن به شوهر داره فرزند میشه، فرزند در گهواره سخن میگوید، این امر عجیب. آیه به معنی امر عجیب. و همچنان معنی پنجم آیه به معنی جماعت است. اتو عربا جمله دارن، خرج القوم بی آیتهم ای بی جماعتهم. قوم با جماعه با کل گروش بیرون دارم. و ششم معنای آیه برهان. معنی آیه 22 سوره مبارکه روم، و من آیاته خلق السماوات والارض، و من آیاته از دلائل و برهان قاطعه وجود خداوند متعال که هم آسمان ها رو زمین. زمین آسمان خودش دلیل بر وجود خدا است. هرچی معنای اصطلاحی آیت است، قسمت از کلام الله است. آیت قسمت از کلام الله است که دارای آغاز و انجام معین است، و در جای معینی از سور قرآن کریم جا داشته. با تکرار میکنم، آیه قسمت از کلام الله مجید است که دارای آغاز و انجام معین است، و در جای معینی از کلام خدا، یعنی قرآن کریم جا داده شده است. هرچی تعداد آیه های قرآن کریم است، در باره شمار و تعداد آیه های قرآن کریم نظرهای مختلفی دیده شده، و علت اختلاف هم روایات است که در این باب وجود دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم علت است که شمار آیه ها بر اساس روایات صورت گرفته، نه بر اساس مسائل اجتهادی. روایات چند شده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را که تلاوت میکرد در ختم هر آیه استاد میکرد الحمدلله رب العالمین، یک توقف میکرد، شرط الرحمن الرحیم. یکان تو پیامبر خدا علیه السلام وقتی که آیه تلاوت میکرد که در ذهن صحابه جا داده شود، گاهی هم آیه را اثر میکرد یا از مقطعی میگرفت که جمله به اون تمام شده است. صحابه ای که در مجلس بودن فکر کردن که این آیه مستقر است. از این خاطر به سبب علمی سخن که پیامبر در یک جا وقت کرده و در یک جا بار اثر گرفته، وقتی که روایت آمده یک تعداد صحابی او را یک آیه مستقل میدانند و یک تعداد هم آیه مستقل نمیدانند. به اساس علمی گفت آیه های قرآن کریم در شمارش میشود اختلاف وجود دارد. بنام در مورد آیات قرآن کریم پنج نظر وجود دارد. اولش عدد کوفی، این نظر به حمزه بن حبیب ابن حسن کسائی و حرف ابن هشام منصوب است. مجموع آیات را 6236 آیه می دانند. مجموع آیات قرآن کریم را 6236 آیه. نظر دوم عدد مدنی است که خود عدد مدنی باز به عدد اولی و عدد ثانی تقسیم می شود. عدد اول نسبت آن به ابو جعفر یزید بن قعقاع و شیبه بن نصاح می شود. آیه های قرآن کریم را 6214. و عدد دوم مدنی که منظور به اسماعیل بن جعفر بن کثیر انصاری است، عدد آیات را 6217 می دهد. نظر سیابان عدد مکی است که علمای مکه مکرمه را تثبیت میکنند و این نظر منصوب به مجاهد و اسماعیل مکی میشود و آیات قرآن کریم را 6220 آیه میشماست. نظر چهارم عدد شامی است که به علمای شام نسبت داده میشود، جمله به عبدالله بن عامر، آیات قرآن کریم را 6226 آیه می کند. نظر پنجم عدد بصری است که منصوب به عاصم بن ابی صباح می شود و تعداد آیه های قرآن کریم را 6020 آیه می کند. 6220 آیه و 6204 آیه. ولی راجع والله اعلم دقیق قول اول است که آیه های قرآن کریم 6236 آیه است. هرچی که در افغانستان مروج است و میگن که آیه های قرآن کریم 6666 آیه است، این نظر غلط، صحیح نیست و ناقص است. دیگه از کجا آمده و چطور آمده؟ یک گفت است که اصل منصوب به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها باشد، ولی دقیق نیست، صحیح نیست. صحیح نظر هم نیست. میتونه شما اینجا کارخانگی برین بگیرین قرآن کریم را خلاص بکنین نوشته کرده که سوره بقره این خواهی هست، کل را جمع بکنین 114 انشاءالله یاد بکنین. سور قرآن کریم یا صورتهای قرآن کریم است، معنای لغوی صورت با توجه به اختلافاتی که در منشأ اشتقاق آن وجود دارد معنی گوناگون را به خود دارد. بعض علما آن را محمول خالصه، مخفف و تسهیل میکنند و از سقر گرفته شده به معنای باقی مانده آب، باقی مانده شرک. سور قرآن کریم خطا و قسمت از قرآن کریم است. ولی اینجا که سوارش میگن که قطعی از آیات کلام الله است، قطعی از آیات کلام الله است، بقای از کلام الله است. بخاطر تسهیلش میخوان، نرمش میخوان که حمزه آن را به جهت تسهیل حذف کرد، سطر و سوره از سو گرفته شده به معنای حساب و دیوار چار دیواری میگه، چون سوره پیرامون آیات را احاطه کرده و آنها را گرده هم آورده، از خاطر در سوره میگه آیات ها را چیده دست از کم جمع کرده. یا سوره از سوال گرفته شده به معنای دستبند، معنای دستبند، چون سوره مانند دستبند نیست که آیه های قرآن کریم دارن خود جمع کرده، از این خاطر به این آمیاد. و چهارم نظر است که سوره به معنای مقام و منزلت رفیع است، چون کلام الهی حتی در حد یک سوره هم بلند و رفیع و دارای مقام و منزلت است، از این خاطر هم این آمیاد خرشت داشته. هرچه معنای اصطلاحیش هست، بخش از آیات قرآنی می باشد که دارای آغاز و انجام معین است، یا بخش از آیات قرآنی کریم است که در بین دو بسمله قرار دارد. سوره بخش از آیات قرآنی کریم است که دارای آغاز و انجام معین است. می دونیم که الحمدلله رب العالمین شروع با حمد، ختم که ولد داریم. می بینیم که الف لام میم ذلک الکتاب، ختمش می بینیم که تسبیح را با آخر سوره عمران که یو جا اللهم جل جلاله صراحة می فهمه که ربنا الله این نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اچه تعداد سوره های قرآن کریم است 114 سوره است. قرآن کریم دارای 114 سوره است. با واسطه که نظر دیگری هم داره که سوره های قرآن کریم 113 است و 113 نظر است که بعضی از علما سوره مبارکه انفال و سوره مبارکه توبه را یک سوره می‌دانند، زیرا دارای یک موضوع، دارای یک مقاطع و در یک وقت زمانش نزدیک و هم نازل شده. ولی دقیق نظر این است که سوره های قرآن کریم موضوع دیگری که قابل بحث است، نام‌هایی که در سوره های قرآن کریم گذاشته شده آیا این اجتهادی است و یا حقی هم مقصود از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نست؟ با در نظر داشت اختلاف که توقفی و اجتهادی است و الله اعلم، بلکه دقیق نظر در اولش همیست که نام‌هایی که ما فعلا در قرآن کریم می‌بینیم در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تصدیق شده، بنان توقیفی است. در اینجا دخل برای اجتهاد کسی نیست. بعد از اینکه اصل توقیف را پذیرفتیم، با اساس مدعا و مفاهیمی که در سوره هاست میبینیم که یگان بار به خاطر عظمت و مقام سوره ها یک سوره با نامهای متعدد از طرف پیامبر خدا علیه السلام نامگذاری شده. بعد از ببینید یک تعداد سوره ها به اساس اجتهاد صحابه، اساس اجتهاد علما، با وصفی که اصل نام را حفظ کردن نام دیگری سرش می‌گذارند، پس این مفاهیمی که در وجود بود و دلایلی که در وجود بود. بنان اصل موضوع همیست که سوره های قرآن کریم نام های فعلا در قرآن کریم با او ما تعبیر میکنیم این توقیف میکنیم. بعد از اون نام ها نام های دیگری که گذاشته میشه میشه اجتهادی بوده باشد و دیگه هم باقید. آمدیم در نگارش قرآن کریم پشته قرآن کریم. اول خوجت است که قرآن کریم در زمان مطهر پیامبر خدا علیه السلام به خط نسخ و خط کوفی به دو خط نوشته شد. به دو خط محور و اساس قرآن کریم. ابزار نوشتار قلم بود و در آنچه که نوشته میکردن اگران مرتفه های هموار و نازک از سنگ سفید دوره هم نوشته میکردن قرآن کریم. و قرآن کریم در راشپیلک شانه که ما شما برش میگیم اشوکر که نوستوان گسترده سفید دارد در او هم نوشته. قرآن کریم نوشته می شد در چوبهایی که انبار و سفید بود در او هم نوشته می شد. در اولاقی که در تاب درست خورما بود در او هم نوشته می شد. و در کل موضوعاتش چون کاغذ وجود نداشت در پوست حیوانات او را هم خشک میکردن، انبارش میکرد، در او هم قرآن کریم را هرچه که نوشتاره که میکرد اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدود بیش از 40 نفر صحابه کاتبان وحی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. در این کتاب وحی خلفای راشده حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کرم الله وجهه و همچنان عبید بن کعب، عبید بن عمار، حنظله، حضرت معاویه تعداد زیاده، حضرت زید بن ثابت نا کلشان کاتبای وحی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و اگر میخواین که نامایش بگیرین و مراجعه بکنین به الاتقان امام سیوطی و علوم قرآن امام زرکشی مراجعه بکنین برید انشاءالله پیدا میکنین. اولین کاتب وحی در مکه مکرمه حضرت عبدالله بن سعد بن ابی سعد، اولین کسی که قرآن کریم را نوشته کردن حضرت عبدالله بن سعد بن ابی سعد رضی الله عنه بود. و اولین کاتب قرآن کریم در مدینه منوره حضرت عبید بن کعب رضی الله عنه. اینا بودن که قرآن کریم را نوشته کردن. حدیث که قرآن کریم در زمان مطهر پیامبر خدا علیه السلام جمع شد و نوشته شده بندان که پیامبر ما علیه السلام دو کار وحی که برش نازل می شد هم او را سر کاتب وحی نوشته می کرد و هم فورا به اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه السلام او را تعلیم می داد. تعدادی از اصحاب نوشتن می کرد و تعدادی هم حفظ می کرد. بعض صحابه هم حفظ میکرد و هم نوشته بدن سوره ها متعلق شد. امام بخاری هم حدیث را روایت میکنه که در زمان مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چندین نفری بود که قرآن کریم را هم حفظ داشتن و هم نوشته داشتن. هر دویش آنانی که قرآن کریم را حفظ میکردن و قرآن کریم را نوشته میکردن طبیعی بود که پیامبر خدا علیه السلام از سوره را هر آیه که نازل میشد برای کاتب وحی میگفتید این آیت را در فلانه سوره در بعد از فلانه آیت و پیش از فلانه آیت جاشت این دقیق کرد میزد آیه که بردان نازل شد در فلانه سوره در بعد از فلانه آیت پیش از فلانه آیت جایش و بعد از این با صحابه این را تعلیم میداد اونا حفظ میکردن قرآن کریم از این خاطر قرآن کریم به اساس نبود کاغذ حکم بسیار بزرگی داشت و پیامبر خدا علیه السلام در سینه های صحابه یه جای داده بود حافظ قرآن کریم زیاد بودن. از جمله خطوات قرآن کریم که قرآن کریم در سینیش بود خلفای راشده حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبید بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید، حضرت نعمان بن عام، حضرت عبید بن معاویه، حضرت ابن ثابت و تعداد جمع از صحابه قرآن کریم را کاملا حفظ داشتند. و من هم دوست داشتم. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از دنیا رهلت کرد. وقتی که رهلت کرد مشکلات مسلمان ها زیاد دیدن. تعداد زیادی از قبایل عرب مرتد شدن. تعداد زیادی از قبایل عرب از اسلام روگردان شدن. صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای دفاع و گسترش حاکمیت خداوند متعال به جهاد ادامه دادن. اما بود که این جهاد که زیاد شد در یک جنگ یمامه بیش از 75 نفر یا 70 نفر و یک تعداد نه که 700 نفر حفاظ قرآن کریم به شهادت رسید. شهادت حفاظ قرآن کریم وقتی که زیاد شد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد و گفت که خلیفه پیامبر خدا ما در یک جنگ بسیار بزرگی با دشمنان خدا رو برو شد و این جنگ رو هم نمی فهمی که تا چه وقت برای دوام میکنه و هر روز می بینیم که حفاظ قرآن کریم به شهادت می رسد. بنابراین که قرآن کریم را باید یک جا بکنیم تا آغاز و انجامش در یک مصحف تثبیت شود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که من چی گونه کار را بکنم که پیامبر خدا نکرده؟ اگر این کار میشد خب پیامبر خدا میکرد. و حضرت عمر رضی الله عنه در رأی خود را بیشتر کرد در اینکه سینه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به این کار بزرگ خلا شد و گفت یقینا که پیامبر خدا جمع قرآن را کرده. صرف نکته دارید که در سینه های صفات و قرآن کریم را جمع کرد اگر ما در مصحف جمع بکنیم نیکتر. بعد پیامبر خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اصحابش دید و یک لجنه یا کمیسیون جمع‌آوری قرآن کریم را تشکیل داد و در این کمیسیون بزرگترین شخصیت های از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که اونها حافظ قرآن کریم و نوشتار قرآن کریم را در زمان پیامبر خدا علیه و سلم به عهده داشتند در جمله از این هیئت بیش از 10 نفری که غالبا 12 نفر بودن در رأس حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه را به این امر تعیین کرد که در تحت سرپرستی تو قرآن کریم باید جمع کرده شود و در یک مصحف باید آورده شود. حضرت زید رضی الله عنه می فرماید میره قسم با خدا که اگر کورا به من می گفت که خاک شد و بیلچه بکش و در دیگر جا انتخاب شده این برم آسان بود این کار بسیار دشوار و سخت به نظر ما شد. ولی صحابه پیامبر با علما بودن و از طرف دیگری هم سخت مردم متدین و اطاعت با مطیق و فرمانبردار این مکلفیت را قبول کرد و حضرت زید الحمد ما شما میشناسیم از جمله اجلای صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی که در مدینه منوره شد به اندازه قرآن کریم که حضرت مسعود رضی الله عنه حفظ داشت اما قرآن کریم را این مبارک هم حفظ کرد و نوجوانی بود که سخت زکاوت ذهنی را الله بایش داده بود. روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که از امی یهود می ترسم که پیام کنن میتون و مردم غلط ترجمه میشکن و اون موضوع محور دین را غلط بیان میکنن. کسی میبود که زبان از اینها را یاد میدن. حضرت زید در ده روز زبان ایرانی سرونگی را یاد میدن در ده روز اجا الله حافظه عجیب را شاده و قبل از اینکه رحلت بکنیم چندین زبان های دیگر را هم او یاد داشت. این مبارک صحابی و حافظ کل قرآن کریم جمعوری قرآن کریم شروع کرد. بعد یک سیستم را گذاشت به یه ایمان که قرآن کریم را وقتی که جمع میکردن با وصفی که خودشان حافظ قرآن کریم بود یعنی چه خودشان حافظ قرآن کریم کمیسیون هم هست کمیسیون در حدود 12 نفر کلشان حافظ قرآن کریم با خودشان هم مصحف وجود دارد و و گفت که هر کسی که قرآن کریم بر آیانی همراهش باشد، سوره همراهش باشد، او را بر مفیاد. صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اونا می رفتن و مصحفی که سوره ای که آیه ای که از زبان پیغمبر خدا نوشته داشتن او را به حضرت زید تسلیم. حضرت زید رضی الله عنه داشت می گفت که ای را تو نوشته کردی؟ گفت بله من نوشته کردم. در کجا نوشته کردی؟ در مجلس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نوشته کرده. شاهدت بلی نوشته بیاد. دو نفر شاهد باید میداد که ای را در مجلس پیغمبر خدا نوشته کرده. از صحابی دو نفر شاهد را میاد و او آیه و او سوره را به حضرت زید تسلیم میداد و او میگرد. بعد یک آیه ای از قرآن کریم، او آیه در اختیار هیچ کسی نبود. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ای آیه انتظار داشتن که آیه کسی میاره. میبینه که حضرت خزیمه انصاری رضی الله عنه آمد در را پای و ایوانه را تقدیم میسون کرد. این اگه گرم گفتم که شاهدت بری بده یکی از گواه و اون مبارک گفت که من ایلا نوشه کردیم در زمان پیامبر خدا در مجلس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کن گواه بدی که قبول شم. گفت گواه که ندارم، شاهدی ندارم. و امیر میسون چندین دانشو که ما روزی در محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودیم و در اون محضر یهودی دعوا کرد که اما معاملهی که در ما بین ما و تو بود تو را به ما ادا نکردی، امانت مرا نسپردی. و پیامبر خدا علیه و سلم فرمود که ما برای تو سپرد و او را به تو داد و او انکار کرد. پیامبر به اصحاب رو آورد و بر ما گفت که کی گواهی میدهد که ما امانت زیر داده؟ و کمیسون گفت که ما کل ما چپ شده و گفتیم که چون خبر نداریم که تو دادی یا نداری و از چیز گریم با او نداشتیم چی رو گواهی میدادیم. و حضرت حنظره خیست خزایمه انداری که گفت که یا رسول الله ما گواهی میدون که تو امانت رو به یهودی سپردی و دادی و الله گواهی میدون. و امرد رسول که تو چونه گواهی میده چیزی را که ندیدی؟ تو از آسمان با ما سخن میگی، وحی خدا را با ما میگی، در اون که تو امین هستی دیدو را بیر یهودی با تو خیانت میکنی؟ این ممکن نیست که از تو خیانت صورت بگیرد. گواهی میگی تو چیزی گفتی امراض است. و پیامبر خدا گفت که من شهید له خزیمه کفشا کسی را که خزیمه گواهی بدهد اما که فردش میکنه تما خزیمه گواهی خزیمه مانع دو نفر است. این دارد بر با شاهد دیگری هم نیست و این حدیث رو معرفت برای خدا صلی الله علیه و سلم سنیده. بعد این آخرین آیه که از سوره مبارکه توبه است را هم برای کنوسین سپار و حضرت زید رضی الله عنه را تسلیم شد. بعد این مبارک قرآن کریم را جمع کرد، نوشش را و نامش گذاشت به نام مصحف، مصحف امام. این مصحف با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از دنیا رفت. مصحف انتقال یافت به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه وفات کرد، این مصحف در اختیار حضرت حفصه دختر حضرت عمر همسر مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مولای ما شما قرار گرفت. و حضرت حفصه رضی الله عنها این مصحف بود. در خلافت حضرت عثمان قلمرو حکومت اسلامی گسترش یافت. در جمعش در آذربایجان امروز در اینجا لشکر مسلمان ها در نبرد بود. امروز که به خاطر که زود این مناطق تسخیر شد، قماندان جنگ به حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نوشته کرد که قطعات کمکی را به ما بده. و حضرت عثمان قطعات حکومتی مجاهدین را به طرف آذربایجان فرستاد. از مدینه منوره فرستاد، از مکه فرستاد، از شام فرستاد، از عراق فرستاد. چندین هزار نفر از جاهای مختلف وارد از این نقطه شد. در اینجا هم از جمله شخصیت هایی که در این لشکر هست حضرت فضیلته ابن الیمان رضی الله عنه. حضرت فضیلته ابن الیمان رضی الله عنه از جمله اجلای صحابه پیامبر خدا علیه السلام است. کسی است که پیامبر خدا علیه السلام سر دارو گفته بود که به هیچ یکی از صحابه نگفته بود، حتی به عبادت حضرت عمر و حضرت عثمان نگفته بود و نامهای منافقین امت را او بلد بود. پیامبر خدا علیه السلام از غزوه تبوک که بعد میگشت کمکی که بالا میرد، حضرت پیامبر خدا و حضرت فضیلته روان بود. در نظر از منافقین آمدن و یورش دادن به پیامبر خدا علیه السلام تا که او را شهید بکنند. حضرت فضیلته جنگید و پیامبر خدا را گفت پس در لشکر داخل شد. بعد که اونا گریختن، پیامبر خدا نامهای هم منافقین را در اختیار حضرت فضیلته داد که فضیلته بشناس منافقین اومد من. و به اندازه اشاره کرده بود که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یک روز آمد به حضرت فضیلته گفت که فضیلته تو را به الله قسم میکنم که امین عمر در لیست منافقین نیست. به اندازه صحابه تشویش داشتن. حضرت ابن ملائکه رضی الله عنه میفرماید که ما مسیح نفر از صحابه پیامبر را دیدم که کلشان از این چیز حراس نداشتن مگر امیرالمومنین خدای ما را به جمله منافقین حشر نکنیم که ظاهر مایه چیزی بوده باشه باطن مایه چیزی باشه. این مبارک حضرت عمر رو کسی که فوت میکرد باز به مخالمش میگه میگه برو ببین که حذیفه در جنازه است. اگر حضرت حذیفه نمیبود او هم نمیرفت. میگه حتما منافق است و نیست. و این صحابی جلیل‌القدر کسی است که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را در مدائن والی تعیین میکنند. وقتی که در مدائن میرود با وقتی که حضرت عمر او را به زور رای کرد در یک مرکبی بود که سالان هم نداشت، وای هم رفت در مدائن. در مدائن که مردم خبر بودند که والی صاحب میاد به طرف ها سخت برش کشیدند استاد بودند دیدند. این مبارد در مدائنش تیر شد، هیچ کسی را نشناخت. در مرکز ولایت که رسید اما کسی به ازاد کلام آشپز و آشپزی که مان نبود وقت بود که همینجا از مرکز بودن که بله همینجا شد کجا از مردم بخصد پیش روی والی به استقبالش رفتن به والی که من هستا یه آشپز یه تفسیر و دلیل مردم گفت که وقت آمد از شما اینجا رو به کیس کسید بود کی بود سال مرکز یه مردم پس آمدن بود سال آزاد خواستن بعد در تو بسید چی میخواید کشید؟ بود هیچیز نمید کرد مرکز اما در خدمت شما آمده یک سال سپری شد. بعد از یک سال حضرت عمر را دست خواست و حضرت عمر در نخلستان برش خود شده که گشتی والی مکهی در سعید مرکم بیربالان رفته بود به یک لباسه که در اونجا پینه داشت و او رفته اونجا رفت چی رفت همین؟ یکی تعمون مرکب هست و نور قبل لباس هست. بعد در اونجا شگره و گفت که شکر خدا که در قلمرو مسلمان چنین شخصیت های هست چونی شخص قاید باز رایش کرد و حضرت عمر که وفات کرد به وقتی که میخواست که مرا بگذار که جواز بکنم حضرت عثمان حضرت عثمان خلافت شیخ سال سپری نشد که حضرت فضیلته آمد و استعفای خود پیش شد و گفت که دیگه این بوج امارت بسیار بزرگ است و من نمیتونم دیگه حمل بکنم به خاطر خدا من ایدار بکنم و بگذار که در صف مجاهدین برام. حضرت عثمان را دیگر از افایش قبول کرد. بعد در جمله یک فرد مسلمان یک عسکر مسلمان در لشکر امت اسلامی داخل آذربایجان شد. شما ببینید که مدائن آلی چهار پنج نام کشور است. در اونجا پادشاه بود پادشاهی را اعلان میکنند یک عسکر مدائن بعد میاد در آذربایجان نماز شام شام خونده می شود مجاهدین سال هستند و کسی که امامت می دهد می گه که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین و دوشی میگه و دوها نمیگه. نماز حلال شد بنبن خیز و با پیچارا مالکی امیدین مالکی امیدین و دوها نمیگه و دوشی خان این جنجال بلند شد. رو میگه به من موسای عشری نقم تعلیم دارد و میگه به من عبدالله ابن سود این دو تعلیم دارد. جنجال بیشتر شده میگه حالا که هیچ تفاوت داری نیست چی مالک بکنی چی ملک بکنی عدو معناسته چی باب دخی بکنی باب دخا بکنی ولی لحجه تفاوت کنه لحجه تفاوت کنه و تعبیر لحجه اصل معناه از بین نمیره شر خر اما بود که حضرت فرزکان فورا خیز و پس فرزکان ولی نمناوره بکن و حضرت عثمان رضی الله عنه آمد و برش گفت که از رفت ناز مردم اگیر بود قبل از اینکه حلال شد گفت ما هستم که میگه لهجه هاست متفاوت ولی تعبیر یکی هست معنا یکی هست عجم ها مردم که غیر عرب مسلمان شدن اینا نمیفهمن یعنی علمشان کم هست اینا یک بر یک دیگر شمشیر میکشن یک دیگر را شاید تکفیر بکنن از این خاطر باید قرآن کریم را به یک لهجه باید نوشته بکنن از هفت لحظه به یک لحظه باید شدید از هفت لغت باید به یک لغت شدید قرآن میکنیم به هفت لغت و به هفت لحظه آورد در این حقش به یکش بود که مردم توانایی کلی گرفتن شما آورد وقتی این نکات را و این موضوع خطیر را به حضرت عثمان گفت حضرت عثمان رضی الله عنه پس امور بشنید که در خلافت حضرت اولاد صدیق مکلفیت جمع قرآن باشد اونا بیشتر را پس توصیف کرد و لحجه قرآن کریم را واحد کرد لحجه قرآن کریم را به لحجه قرآش کرد و می گفت که اردار شما روز کار بکنید با شرط شد همی کار کن در اختیار ما بود شرط شد در اختیار ما بود شب از حضرت عثمان رضی الله عنه کارکردگی یزید مسلم را تلاوت می و حضرت عثمان در بعض نکات مداخله ای کرده و ایمان از اینکه سهار را سین نوشته این بود این اصفات العالمین رب العالمین جراب این در یک جاش کرد سرشمت دار اصحاب ها و اجرا شد برای این در یک جاش کرد سرشمت دار این هم تغییراتی را حضرت عثمان رضی الله عنه در این بری رسم خط ایجاد کرد مسیطا خاطب سین بساط کرد این تغییر را حضرت عثمان رضی الله عنه برش داد و این قرآن کریم در او وقت کسی نمی کنید که چرا این هم شده و در امروز در قرن 20 علمای الازهر و یکی از شیوخ بسیار بزرگی بود در رابطه با مسائل ریاضیدان کلامی بود قرآن کریم را آیه‌هایش را فکر کرد که باید جمع شد تا بواسطه عجب و ریاضیات ما تثبیت بکنیم نزول قرآن کریم را که در کجا میگذشت مکانش را و رابطه های ازیرن کلام را وقتی کار میگه خودش میگه ارض با عالمین جدا نمشته میشد کل فایده جبریم خراب میشد عرب و اصحاق یک جا نمشته میشد درست فایده و میامد عرب و جدایش میکردم نظامی که ما باید سردی کار میکنم باید با کنند و یک مصحف را به مکی مکرمه یک مصحف را به شام یک مصحف را به بحرین یک مصحف را به بصره یک مصحف را به کوفه و یک مصحف را به خود مدینه باید نوشتر بکنم بکنم این مصحف ها نفت شد نوشتر شد و به این ولایت های بزرگ و ممالک اسلامی را میشد و امیرهای از این ولایت ها یا ممالک گفته شد که قرآن کریمی که بغیر از لهجه ازمی قرآن بوده باشه مورد را خرید بود اما بود که دیگر قرآن به لهجه های غیر قرآنش خرید شد و این لحجه ها حفظ شد و بنابراین ما رسم خط عثمانی که امروز ما یاد میکنیم در اختیار ما شماست و این اساس قرآن کریم که در مصحف عثمانی نوشته شده بود و به خط نسخ یا کپی تحریر یافته بود بدون نقطه بود، بدون زبر و زیر بود، بدون انواع اعطایی که امروز ما بود، بدون نسیر زمان گذر شد. زیاد به معدیه یا زیاد به نسامیه این والی بصره بود و حضرت ابوالاسود دولی رضی الله عنه از جمله علمای بزرگ لغت عرب و او گفت که قرآن کریم را شما سبب و زیر نقطه بده و او گفت که چی کار را بکنم من خطا شام گفت که جوابش میدم. باز روزی در جای کس را شام با گفت که عرب و ابوالاسود سرفیر میشد تو قرآن کریم را تلاوت بکن ان الله بریء من المشرکین و رسوله ای را زیر خدا از مشرکین و عظم الله از پیامبرش بیزار است که رو رسول رو نبید یکی رو هم قلی از بوه اصحاد باش بوشه تو چی میخوانی از آخر؟ این رو بگو تو غلط خواندی بعد رفت گفت که اگر غلط خواند خود تو نقصان بده تا که غلط خوانده نشه مردم عجم درست رو خواند. بعد آمد برد گفت که ما آماده هستیم که با خدا نکریم نقصان بده و یه سه نفر حیات رو برش داد و دو سه نفر یکی رو قبول کرد و او رو پیشوری رو خودشان کرد. هرگاه من زبان خدا جمع کردم پیش بکنم، هرگاه زبان خدا پایین رو بکنم زیر بکنم، بالا سر خدا کرد زبان خدا بکنم شما زبر بکنم و این شکل در این چیزی کاری را کرد و این کار را شروع کرد و اکمال نرسن. میبینیم که بعدها حجاج بن یوسف واسطه حکم که عبدالملک مروان داشت داد او بازه تو باز و دو نفر از علمای شاگردهای ابوالاسود بود، یحیی بن احمد متوفی 129 و نصر بن حاصم. به این دو نفر گفت که شما باید کاملا زبر و زیر و نقطه و شرط و رعایتهاش را بکنید. بعد این کار بزرگی دیگر را توسط حجاج بن یوسف صورت گرفتند توسط ایزین دانشمن به بزرگ آورد. در بعدها میبینیم که جاذبه خط تغییر کرد، رسم خطهای جدیدی برآمد، شارحه، ندایه، سوالیه، کامه، این چیزایی که ما شما در خود امروز خود میبینیم. تعدادی از علمای پیشنهاد کردند و از هر شما فتوا بدهیم که در مصحف قرآن کریم این چیزا داده شود، جایی که سوالیه سوالیه، جایی که ندرست ندرست، جایی که شارحه شارحه، جایی که کامست کامست. و این بر فهم قرآن کریم بسیار بسیار سود میرد، ما قرآن کریم رو خوبتر یاد میکنیم. علمای الازهر به این اتفاق تقوا دارن که رسم خط آسمانی قابل تغییر نیست و هیچ کس حق نداره که در مصحف آسمانی به نام ندایه و شارحه و چی و چی و چی چیزی را زیاد میکنه و یا هم هر که اصل متن عربی حفظ شود، متن عثمانی حفظ شود، در سیرت تفسیر میکنی شما میتونی از این عدم استفاده میکنی، در تفسیر استفاده میشه و در متن قرآن کریم در اونجا قابل تغییر نیست و در این حالت باید حفظ شود. قرآن کریم این مصحف بزرگ خداوند متعال، مسلمان ها هر کس به امور سوق و سلیقه خودش از مصحف حضرت عثمان کافی میگیره با نوشتن مصحفی که حجاج زبر و زیر بود شد بر خود کافی گرفتن. ولی اولین بار در حدود سال 590 هجرت به مطابقت با 1530 میگردیم شد در بندقه اولین بار قرآن کریم تبع شد. وقتی تبع شد باز کلیسا به اون مخالفت کرد و امیر را پس جمع کرد خرید. ولی چاپ دوم از این که در اختیار مسلمان ها قرار گرفت و واسه خلفای عثمانی حکم تبع از او داده شد، مصارف از او داده شد، در اول بار در سال 1104 هجری که مطابقت به 1694 میلادی میکنند در شهر هامبورگ جرمنی قرآن کریم تلاوت شد. اولین بار. بعد از این باز هر مملکت مقرار برای تربیت استعداد خودش قرآن کریم را تلاوت کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم العظيم سوره مبارکه فاتحه از اول سوره های مکی است. در ترتیب نزولیش پنجمین سوره است. بعد از سوره مبارکه مدثر شرف نزول یافتند و در ترتیب مصحف اولین سوره می باشد. قبل از اینکه در رابطه با مباحث سوره بحث داشته باشیم، وقت ارشاد الهی خداوند برگزار و پیامبرش حکم میکند که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا القرآن تلاوت میکنی الله تمام در مورد برای ما شما لازم است که قبل از تلاوت قرآن کریم و خدا پناه بگیریم از شر شیطان دوانده شدن. امام فخر الدین رازی و امام ابن قیم رحمت الله علیهم این مبارکات فواهد استعاده و خناهدستن و خدا را به شکل بسیار زیباری باوردن عرقش میده که قرآن کریم شفا است در آنچه در سینه هاست. امراضی که در سینه های ماست قرآن کتابی که شفا بخش است و بزرگترین مرض مرض وسواس شیطان است و بزرگترین مرض مرض شرک است. بزرگترین مرض مرض انحراف از دین و شریعت خدا است. این مرض را قرآن تداوی می کند به نام کسی که مریض است و طبیب باید برود و باید پناه و طبیب حاضر ما الله ماست و او پناه میگیریم از شر شیطان و بنده شدن و شر و ثواب و شر هر آنچه که ما را از پیام خدا سپرده میگیریم. از خاطر استعاذه میگیریم به الله. قرآن مایه هدایت است و مایه دلها و بواسطه قرآن کریم در دل ما شما سبزه ترابطی از توحید و نیایش و تن رسول قرآن مطار بی سبس می شود. بنابراین آنچه که سبب از این تراوت است که انسان با خدا اتکار و استعاذه به حقیقت اتکار از ما تعلیم می دهد و ما را بدرد نسید. از طرف دیگری می بینیم که پایه سومش در تلاوت قرآن کریم ملائکه حاضر می شود در مجالس ما و پیام قرآن گوش می کند و تلاوت قرآن گوش می کند و شیطان ضد ملائکه است و نمی خواهد که این مجلس بوده باشد. به نام از شرش به الله تمام می گیرد که این مجلس ما حفظ شد. از خاطر هم باید به الله استعاذه می گیرد به الله تمام می گیرد. شیطان و قاری قرآن و آنان که کلام خدا را تلاوت میکنند و میشینند به هم حمله میکنند. سوالات پیاده، ساده، پیشرو، پشت سر، پهلوی راست، پهلوی چپ. فعلاً راه نجات باز هم بنا گرفتن به الله هست. و از طرف دیگری می شود که ما از دشمنهای مادی که می بینیم از او خودم نجات بدیم، بلکه شیطان مخلوق است که ما را نمی‌بینیم. جزی که به الله بنا بگیریم و شیء دیگری نمی‌تونیم واسطه از این جزا شدیم، واسطه از او خود را نجات بدیم. و تلاوت قرآن کریم الله گوش می‌دهد و شیاطین وسوسه می‌بازد. این وسوسه به واسطه استعاذه الله از گوش ما گوش می‌کند. الله می‌فرماید در سوره مبارکه اعراف: و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. حتی شیطان القای وسوسه را در تو کرد، فورا فاستعذ بالله، و الله تمام فالله فنانه. این بنا بیوتن و الله سبب می شود که از شر شیطان خلاص شد. روی از این است که هر گاه تعاوز از جاهایی است که باید انسان با او با خدا فنان بگیرد. می کنیم و درک می کنیم که تعاوز به الله خاص است، فرمانگرفتن به خدا خاص است. ما به مخلوق پناه گرفتن نمیدانیم. هر گاه به مخلوق پناه بگیریم و به خدا نزدیک بگیریم، در حقیقت همون شره که ما از او میترسیم و از او دور نشدیم، بلکه بار تسبیحی از او شر به یک شر دیگر به خدا نزدیک کنیم، که در حقیقت با دو شر ما مواجه شدیم. قبل هم اگر یک شخص بود باید این شخص هست. الله جل جلاله در سوره مبارکی بقره آیه 68 تثبیت میکنه که پناه گرفتن صرف به الله هست، نه به مخلوق باشه. قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله. حضرت موسى در رابطه به داستان بقره می که بقره می شود الله به شما حکم می کند که یک گوساله را ذبح بکنید، بقره را ذبح بکنید. به این مفهوم نه که شما را به مسخره می گیرید. حضرت موسى چی می کند؟ قال أعوذ بالله، به الله پناه می‌برم. در مقابل از این که من کار ناروا را بکنم به الله پناه می‌برم. ببینید کار همه ایست که هر باید کار را هم انجام می‌کنم می‌شود کار غلط باشد، به الله پناه می‌برم. و هر انسان به الله پناه می‌برم باز کار شما را روان می‌شود، زیرا الله حافظ می‌برم. در سوره مبارکه مریم هم دلیل بر ایست که پناه فقط به خدا گرفت و مخلوقش نمی شود، به الله گرفت نمی شود. می بینیم که حضرت بیبی مریم وقتی که حضرت جبرئیل امین را می بیند که به زوج نزدیک می شود، قال زوج اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اعوذ بالرحمن، به ذات رحمان پناه می گیرم از او مگر مرد متقی و رضوان است. بس دور شد میشه. در اوج حضرت بیبی مریم به مخلوق پناه نگرد، در اوج هم اعوذ بالرحمن، به ذات رحمان پناه میگرد. تعوذ پناه گرفتن به الله خاص است و به مخلوقش ناروا است. چرا؟ در سوره مبارکه یوسف آیه 23 دلیل بر این است که وراودت الذی روح فی بیتها، اون زنی که در خانه او زندگی میکرد اون طلب کرد حضرت یوسف را. جواب چی میداد؟ اعوذ بالله، معاذ الله، معاذ الله، به الله پناه میگیرم. حضرت یوسف در اونجا نبود که به پدرم پناه میگیرم، معاذ الله، به الله پناه. بنام اینا پیامبران خدا هستند، اینا بزرگوار هستند، اینا مسئولین هستند که الله وحی را از اونها اینا با الله پیام میگیرند. پس هر با ما بسید اعوذ بالله با الله پنام شدیم، در حقیقت با خدا اعتبار و خدا همه که بزرگتر با ما نزدیکتر با ما مهربانتر از کسایی دیگه است. الله با ما از شرق نزدیکتر است، از کل که چشم که با ما نزدیکتر است و مهربانی خدا با ما و شما از مادر و پدر ما با بیش از اقصار مطلب است. و کلمه اقصار هم که در حدیث میاد و خاطر است که عرف عرب است و زبان عرب اگران با کلمه اقصار ذکر میشه. عدد تحبیل عدد نیست، چون ما میگیم اگر صد بار بلنگو روی این کارا نبید معنی سخن نیست که اگر یک سال یک دفعه روی بودی کارا نکن، تأکید مخصوص در اینجا الله بر ما شما به بیش از اقتراف مقتبه مهربان است. این نمیدیم در این در اقتراف زیرا او خالق ماست، او رازق ماست، او معبود بر حق ماست. پس وقتی که خدا ما را دوست دارد و از طرف دیگر الله که ما او را پرستش میکنه در تحریف و عبار قادر مطلق است، زنده جاوید است، مدیر به اراده خودش است. وقتی که قادر او است، علیم او است، قادر او است، مرید به اراده خود او است و ما را دوست هم دارد و از کل که چشم به ما نزدیکتر است، از رگ گردن به ما نزدیکتر است، پس به کس دیگر چرا به ما و پیامبران خدا هم به ما تعلیم داد. حضرت یوسف تعلیم داد، حضرت موسی تعلیم داد. هر پیامبر وقتی که میبینه در مشکلاتش به الله رجوع میکنه با او پناه میگیره و بر ما هم قرآن تعلیم میده: قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. و آن حضرت صلی الله علیه و سلم نیز استعاذه را برای ما تعلیم داده است: اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه و عقابه و شر عباده، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. دلائل است که بر ما را غنی میکند از اینکه با معبود شود، غنی ماند. بنابراین تعوذ از شر شیطان به خاطر از اینکه ما را از هدف ما کنار بزند، وسوسه بر ما دوچار نکند. ولی ببینیم که این تعوذ معنایش چیست که ما میگیم به الله پناه میگیریم. میگیم که تجید بجانب الله من الشیطان الرجیم، پناه میگیرم از شر شیطان را نشره و سوی الله مهربان و سوی الله عالم و قدیر و توانا بل پناه میگیرم. یک بار فکر بکنه قلب من اعوذ بالله و الله پناه میگیرم. الله این دقیق شده الله اسم ذات خدا هست، مستجمی تمام صفات الهی است، تمام صفات خدا در این الله جمع شده. اینا وقت میگن اعوذ بالله و الله پناه میگیرم، خدای که عالم است، این نور علم دارد که ما کیف ما کجاست و ما در کجا هستم و چه قهاجر هستم چه خدیشان هستم. اعوذ بالله و الله که قادر است در رفع مشکلات من با او پناه میگیرم. این صفات دیگه دقیق شود. الله که رحیم است، مهربان است، دوست دارد، با او پناه میگیرم. پس وقتی که ام عالم او است، ام قادر او است، ام مهربان او است، پس ما را غنی میسازد که به ما خوب شود، ما را غنی میسازد. اعوذ بالله. از این خاطر وقتی که به الله پناه گرفتیم ما را از چی پناه میگیریم؟ از شر شیطان و شده. اگه ببینیم که اعوذ مشتق از عوض به دو معنا میاد که یکی استجاره و پناه است مگه ارزش رو به عصمت الله به عصمت نگهداری خدا ما به الله تمام میکنم. و یکی هم به معنی پیوست به این معنی هم میکرد بلند معنی پیوست خود بیان عظمت و توحید الله را ما ثابت میکنه. هر دمیم اعوذ بالله در حقیقت ایمان ما را به نمایش میگذارد، عقیده و باور ما را به الله نمایش میدهد، باورمندی خدا را به خدا کنار او را به نمایش میگذارد، دوستی ما را به خدا تثبیت میکند. از او خاطر چون او را دوست داریم زیاد نمیشود. و هر دمیم اعوذ بالله در حقیقت ما نفی کردیم عقیده باطل را، با مجرد گفتن اعوذ بالله اثبات میکنیم یگانگی خدا را، و با مجرد اعوذ بالله رد میکنیم عقیده باطل را. دیگه غیر خدا را برداشتیم، غیر خدا دیگه ضرورت نداریم، غیر خدا را اعتماد کردیم. بنام در اعوذ بالله رد به عقاید باطل است، در بسم الله قبول و رفتن به سوی عقاید صحیح، در بسم الله رفتن به عقاید صحیح، در اعوذ بالله رد کردن عقاید باطل. دو چیز را از آن ما کرده میدن میدونیم که باید استعاره صورت بگیرن، صرف به الله صورت بگیرن، به منظور کشنه نمیگیم که به منظور در برمبر هست، در ایران برمبر هست، مشترات ما حل و قویه نمید به این ها روا هست، نمیگه این قانه سر برانبر هست، زیرا خدا که توی که ما را غنی میسارد، ما را غنی میسارد. به حدیث صحیح است که الان دلان یه حق میسارد و یکم بیماشم الان میگه ما به گمان بنده مست، بنده که اره خنسر ما گمان دلان رو در شد اره با تو به الله ای بارا را او عالم است و حال من، او قادر است و دفع شر من، و او زنده جاوید است و او رحیم و مهربان است. و این به این صفات بیندیش الله با تو همه رحمه و تو با تو الله با تو همه تو معامل است. ار با شکون داشتی جمجار باشتی الله با تو همه معامل است و ندر آیا او بگذاره که انا اغن شرکای عن شر الله میگه من ما غنی ترین غنی تر از اون دیگه در غنی خود کس شریک را قرار داد، ما شریک غنی است. اگر با مخلوق با ما کس دیگه را شریک کرد طلب کن باشه، ما این هم هم رو ایش به ایشت کشید را کرد این اقل ایسی خود را بکی داره با اون شریک هم داره. الله میگه من غنی است، مثل که کس در وقت ما کنید یه از تو از کنه باشه خدا بودم که ما خدا را ندارم یه از ما خستی باشه. هر با انسان بغیر خدا التجا که الله او را به امون است باید نگاهش درست کنه کار و هر با انسان به الله این باور داشته باشه که خدا قادر، خدای ما قادر، خدای ما مهربان و خدای ما به ما نزدیک و الله هم را می کنه، بنابراین ما غنی هستیم نزدیک به مخلوقش فنا رو بردیم غنی هستیم غنی شدیم. به نظر مطلب این بود که این اعوذ بالله در حقیقت رد میکنه خرابات را، این خرابات به دین است که ما به مخلوق بنا میکنیم، نه برانبار را و نه مشتر مرا حل بود، نه مشتر حل در آمد کنم. در کجا باید اعوذ بالله بگویم؟ در کجا باید بگویم؟ یا موازهی که ما اعوذ بالله میگیم در کجا باید باشیم؟ ما با او بنده باید پناه بگیریم در حین وسوسه شیطان است، شیطان با ما وسوسه پیدا بکنه. الله جل جلاله می فرماید که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. هر که شیطان به ما وسوسه کرد فورا به الله پناه بگیریم. این وسوسه ابعاد گسترده دارد. یکان بار وسوسه اجزا در باب توحید خدا بر پیدا می شود، یک بار جنجال دیگه می شود که اعضا مدار خدا را دید پیدا کرد یا خدا چی رقم بوده باشه در کجا هست بس که تو دفعی میدونی در فکر میاد آب را به الله استعاد کردن این شیطان هست که چی رقم بوده به الله فرمان یکان بار داریم که از مسائل دینی بر تو جنجال پیدا میشه خداوند مطلب چرا اتفاق میکرد چرا بر زیاد میشه اسلام از تسلیم گرفته شده و معنای این خیاری برای شرط به الله و خدا شرط نمان الله تسلیم شد حکم خدا را تسلیم هر با چنین فکر در باید پیدا شد را بود عوض بیدهش این شیطان خاشی بس بسه شیطانی است این به تو با اون موضوع نرسیده تو نمیتونی مشکل در تو است با آگاهی در بلند این در بلند تو اگه با آگاهی برسی از خدا در شر شیطان کنا این کارا بکنتا که این نبیگیری با اون مشکل خط شد در وقت شکر ما باید بلدن بلدن اعتبار بکنیم در اون وقت وقت از اصلا در خانه با ما پیدا می شد در خانه پیدا می شد تا به مثال ما در خانه از این فکر ما نمی شد به عمل خانمت سر خود را از دروازه کشیده بود می و تو یدیم بعدی که وسوسه را پیدا میشه خانم با کی ارتباط داشت که اول چی بود که زندگی خودت خراب میکنه و جنجال پیدا میکنه مشکلات ایجاد میکنه به همچه موارد و الله پناه بید و بناقین تو در خود دلال زیور نکن شیطان دشمنی با ما داره یکان بار میخواد در خانه ما جنجال باشد یکان بار با پدرت با برادر قرارت جنجال میندازه چیزا رو بسیار کوچک در کلام می کنند تشویش را بلند می کنند فلانه پیسه مرا خورد فلانه یه سر و گل کمه تجاوز می کنند این رقم ذهن تا خرام می کنند حرام به الله بنا بید فرمی و تواز شیطانی هست را نمی کنند که شما آزوده و آرام می کنند الله تمام می کنند یکان با حاصله تر می شود کسی زیقت بقی می هست خرق تن می شود هران جای سردون بندی خانه می شود سارم الله بنابی به این کار بودیست از این قبل این من انزغن نکه منه شیطان نزغن دست در زیده سارم بعد بنابی تو اون جای تمام گرفتن در وقت تلاوت قرآن کریم است قرآن که تلاوت می کردی در اوجه هم به الله بنابی زیرا تو کلام را به العالمی نتلاوت در یک موضوعی بسیار بزرگ و برای سخن بید حیران کسی رو گوش میکنی شیطان تو را نمی ماند و سازه اینجا رو دارد می کنن از خود الله شکره ایلا قرآت القرآن هست از بیلا اگر قرآن تلاوت می کردی باورا به الله فنا به الله فنا بگی از شاید شیطان که تو را از مفهوم حیات معظمه کسی بید همچنان جای سومش در وقتی که در نماز داخل میشه در نماز الله اکبر یعنی که گفته سما را سبحان کلامه خلاص میکنه و عوض بیدن یا شیطان رجیم در نماز هم میکنه زیرا جوید ابن مطعم امید فرمون که الله اکبر کبیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا سه بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من تکسلی و نفری یا نه و پیامبر خدا در این بار احادیث بسیار زیاد در باره ما شما و میراث گذاشته که تثبیت میکنه که در وقت نماز هم چون باز هم رابطه ما با خدا هست و شیطان نمیذاره که رابطه بوده باشد رضی خاطر هم باید چی بکنید؟ بله فنان این شیطان موارد گناهون رو در نماز ایجاد می کنند یکان تا یک بار واسه سال اون زمین یعنی حضوری شکستن از ایش فکر فرو بگید یکان باشه از خواستن می کنند این دیگه اینجا خوش مانده بارد در این خوش نمانده یکان بار واسه رو باید نصف سر نکرد این رقم تشویشو جا رو این رو وقت ایجاد می کنند و خاطر که از این خم خواشن الله اکبر گفتی بعد از خانه ایت اعوذ بالله میشه این شیطان رو بشه سال رو میره بود در شرش خرشه در وقت جنگ در گیریم با کسی یک بار جنگ کرد قول موارد برمان حاصل تنگ می شود. یکان دارد از سنگ و بند شما را می کشید. مردم اکان ها یک دیگر را طبیق دونه کشتن و تو را فقط یک دیگر را کشتن. بس این چرا؟ شیطان با اونها مسلط است. شیطان با اونها مسلط است. ارد دقیق کنها داریم و اون رقم می روید. روزی تو نقل با هم گفتگو داشتن آوازشون کنند شد و حدیث می گرد دار جمعی رقمهایش از یک تندی رو بودن هر نشان میخواست که همه رو کنند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح بخاری مسلم است فرمود که اینی لأعلم کلمه در قاله ها من سخن یک کلمه را یاد دارم که اگر او را بگوید یک قهرش و غصیش میشنند. پیغمبر خدا گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نمی آورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خود وقت مثل که سر آتش آتا را میشید و بعد از او با تعقل میبرد زیرا عقل در دو وقت از ما شما میرود. یعنی دو وقت ما بیق میشه. یکی در وقتی که قهر انسان میبیاد واسهش داشته در روز انسان نمیاندشه که عواقب از جنگ ما چی است. عواقب از جنگ ما چی است؟ و یکی در وقت شهوت. در وقت شهوت هم عقل میرود وقتی که گرد از گرد درسه و باید روی کار مستفر میشه. از این خاطر از الله باید پناه بگیره در این وقت هم همچنان در وقتی که آواز خر و یا آواز سگ ما مشتریم هنگ هنگ خر هم مشتریم آواز سگ هم مشتریم به الله پناه بگیریم. در این حدیث صحیح هست و باید به الله پناه بگیریم بشار آواز بگیریم شیطان. جهان دیگری هم است که فرمان گرفتن به الله خوب است مثل داخل شدن به مسجد. در مسجد داخل میشین باز هم بخاطر مفهوم دین اعوذ بالله العلی العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. در حفاظت شیطان انسان قرار میگیرد. حفاظت شیطان خلاص میشه و حفاظت خدا داخل میشه. قبل الله مفتح ابواب رحمة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إلى قمة الحسنات فما مقال عن الشيطان الرجيم. إيها جهاي أسد. بعد ذلك بتعرض بعض الله المتعال في سورة بيجرى دون نعمة الله. من أرض ما بعض الله فما جرسين بديل وتمام ما تجي درس. خلاص مش دو بديل درس. دو بدیم در کنید میشه. میدونی که قرآن به مطاعت نتیجه تعرض را و انبیاء علیه مسلم در قرآن ذکر می کنند. پیامبرهای تعرض کرده حضرت موسی، حضرت یوسف، حضرت مریم اینا چی کردن؟ و الله پناه کردن. چی نتیجه منتج شد؟ بگیش هم چی نتیجه منتج شد؟ حضرت نوح علیه السلام در سوره مبارکه هود آیه 47 به الله پناه میگیرد. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. از اینکه پرسان بکن از تو چیز را که ما بباید ندارم. اگر تو مرا نبخشید و با مرا هم نکنید از جمعه جاهلان میشه. نتیجه ایشی میشه بهده به سلام من و برکات علیه دست داشت اهده به سلام من با امن پایین شد و برکات قرآن بر تو بوده باشد دو چیز هم امن برشت و هم برکات و خداوند متعال در ما رو فرزند زندگی را شفاف کنه. این نتیجه میشه. میاد داخل یک عمل میشه حضرت نو دشمنا از بین رفت ولی کشتیش تاب میشه. درجا میبینه که مشکلات چی داره از خود باید نام شروع بکنن فورم به الله تمام میگیرد. الله هم رفت را پایین شد بیغم و برکات قرآن باید مصد است فرزند باید زیاد میشه دنیا باید زود میشه. در داستان یوسف علیه السلام در اوجه هم میبینیم آیه 12 وقتی گوزن داشت میگه قل معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يشرك الظالمون. حضرت يوسف قال من معاذ الله فالله فنان بكرم ازي فحش ازي بحيوي فالله فنان بكرم انه ربي احسن مثواي. امارتما سرچو بیان داری اگر مالی با مالی پاچا روشن بگیریم اگر مالی حقی را میکنم برای بسیار احسان کرده و هر اما انسان های ظالم کامیاب نمیشن استقام است که بر مرد از خدا بگیرشن نتیجه چی میشن؟ سر قصو و فحشا الله از اون بلی و فحشا را دور میکنن که برای نگر نسل فعن حسوع و فحشا الله در برای عظیم عادلش از او دور میکنند. سو مرگ غلط، مرگ بی‌معنا، مرگ زشت و نتیجه بد. و نتیجه دومیش که خدا از فحشا خلاص میکنه، از فحشا خلاص میکنه. دو نتیجه الله داشته. میبینیم که وقتی که برادرش را میگیرد و او بهش میگه که نی برادر دیگه ای مرا ایوازش کشم و این برادر پترک ما را ایلا بکن باید میگه معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعا عنده. چی برای ما کسی را بگیریم که ایواز کسی دیگر را بگیریم مگر او کسی را که معطای ما بیشد معاذ سارک هم میگیریم نه کسی دیگر را معاذ الله او جان با خدا بنام میگیرد. نتیجه چی میشد؟ رفع ابوین العرش و خضر له سجدا پدر و مادرش هم به عرش برشون برادران به سجده. حضرت موسی علیه السلام هم به الله پناه میگرد اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. نتیجه میشه شد ازاله تهمت یک و احیای قتیل هم مرد کشته زنده می شود و هم خداوند و متعال اون تهمت را دور می کنند از سیر از دین تهمت را از جامعه تهمت را از مردم. در دیگه شما می بینید که استعاده حضرت موسی علیه السلام و این نیاز تو گرد بی و ربی کنم ترجمون ایشان به الله بنا می گیرد من بنا گرفتیم به پروردگارم و پروردگار شما از اینکه مفت مفت مرا در بعد از خنای گوشتان بزنید یکی مردم چه بکنید برای چی اصلا؟ احلاق فرعون و تیراس خلقی یه حضرت موسی علیه السلام تو چی میشن؟ هم فرعون از بین میرد هم پاچهی و زمین میشن خداوند متعال برای موسی علیه السلام این دو چیز نتیجه میشن که فرمایی که قبل ما به الله فنا بگیریم هم اون مشکل خدا رو دور میکنن و هم بلی کوبی در ما میکنن از این در بهتر شما خود این خود در مقیل شما با اون شما میگه از این در مقیل چی کجا جایی ما نکنه ما به غیر خدا داریم و مخلوقش بگیم و بعد مرا از و هیچ دلیل هم ترش نبود هیچ دلیل هم ترش نبود. حضرت مریم اون برقه میدونیم که این اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا فورا به الله فنا میگیرد. نتیجه چی میشود؟ یک خداوند متعال فرزند صالح برش میدهد و دوم بواسطه همه فرزند پاکی از ببرد دو نتیجه برش هم فرزند برش الله را و هم بواسطه همه فرزند خداوند متعال براعت از او را نسبت برش هیده ای کنها برش نسبت میکردن سخن زشتی که اونها برش نسبت میکردن او را هم الله برش برای از شهر هم کرد. ولی نقطه که بحث میشود ایست که هر که ما به این رسیدیم که تعرض به الله میکنیم تعرض هم از امی گرفته شده تعرض که ما شما را کنیم اون با معنی تمام گرفتن خود وقتی که فهمیدی که تعرض تعرض گرفته شده پناه بردن به خدا معنیش امی می شود که با آنچه که خدا نگفته و پیامبر نگفته و شکلی که دین را تعیین نکرده پناه می گیریم به خودش بیزاری از دین است گریز از دین است نافرمانی دین است. تو این اساس در جامعه افغانستان مشکل بزرگی ما است که مردم ما مسلمان خودت را به اردو هم پناه بدن. اما شما میتونید ببینید این پیشار چند جرا میجا شده مردی کلام زنی کلام نهت میشه اردو اردو را میگه اقتمیز برد نماشد اردو برد جمع چست میکنم بردو را میگه ما عقیده برگی داریم که میگه برو نان اردو را بکن که زبان خلاشان نه رو میزنیم. پس به این مردم چه خوبون میکنه برگزار کردی چی معامله کرد خدا غیبت میکنی به دشمن خدا این نمت مشرکون نجس مشرکان نجس هستن تو به نجس بنا میبری بعد تو باز خدا بطرا جنن میکن باز خدا ترا به دستی میکن این مشکل ماست. یک مردو دور آنانی که تعویض هم میکن و چکیات نماشتن میکن یک تعداد که عجب انسان میکن خطا می کشن از جان خود جدولا را رسم می کنن بعد از بازگفت های عجیب را می کنن یک دونه مرد بسیار افیار بازو مرد بسیار از نفسی کنن مرد بسیار دیگه با سر خونش بازو با تاویز نمش کنن بازو را گفتن افتر کنن باز نماز در این شاد را دیگه می شن و شما فکر می کنن با خون تاویز نمشته شد او را نگفتن افتر کنن نماز می شن تجرد نماز نمی شن از که تو مردید میخواه که گوش بکنم این مردم از یک پر بکنم این گوش بودن هم بکنم از این خاطر تعویض در خطش مشکل نیست. اول بی که خوب نیست که داشته باشه خوب نیست باور ما باییست که وقتی گفتم اعوذ بالله من شیطان رجیم خدای عالم و قادر داریم مهربان داریم و در مورد بسیار نزدیک است. مشکل داره حل میزن و اگر می کنیم چی بکنیم دین به ما تعلیم داره. پیامبر خدا علیه صلات و سلام می فرمد که سوره مبارکه فاتحه و پیش از رفتار ملل کن که پیاده کن مریض شدی سوره مبارکه فاتحه را به خود بخوان برد کس دیگه مریض شد سرو تلاوت بکن بزن معارضت این قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس این تعویض از خودش قل اعوذ برب الفلق و تلاوت بکن سرش کن آیت الکرسی در تلاوت از جای از قرآن تلاوت بکن قرآن شفاست از جای از قرآن تلاوت بکن زرکت بکن تلاوت شفا میکن قرآن کتاب شفا این کار بعد که به احادیث پیامبر میگید پیامبر ما علیه السلام چیکار کرد؟ کسی که مریض میشد و جای درد میگه دست به بکن بسم الله بسم الله بسم الله عدا دور شد آسان مریض کسی میشد دفت اعوذ به کلمات الله اتامت من غضبی و عقابی و شجع عبادی و من همارات الشیاطین ما یحضرون بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بخوان دمش بکن چه نباز؟ احادیث است بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عند الشافع الامراض لا شفاء الا شفاء شفاء لا يبالي صدمه اثر امجد ما ايات داريم احاديث داريم ما را غني ساخته از اینکه جدول افاضل بکنیم عزیز ما را غني ساخته قرآن حدیث که از خود من ترجم ترجم بکنیم من تراجم بکنیم بستم زبان فلانه را بر افرانه بس که تو چیزای چهیار کسی که انسان تعجب میکنه این کاران و نواز حرام هست این دین پوره شده دین که پوره شده برو مشکل داریم به حدیث دارم و قرآن داریم هر آیه ای قرآن هایی داشته باشیم ساری مریض بخوان از از شفایش میدارم باوری که با خدا دوست بکن نقلی که با خدا دوست بکن این اصل هست و این کار خودمون بکنیم اینکه میشه مشکل در ما چرا متقی نمیشیم چرا برزدار نمیشیم چرا از خدا نمیدازیم از خدا بزرد خدا و عالم و حاضر و مهربان بدن جای درد بگردن بلش داریم و با خدا باور داشته باشم چی که خدا میدهد تو ظالمانه نیست من در دیجوری هست بعد که نمیتونسته اداد از آرمان جواز میده از نوشتردن نگهدان این جواز میده جواز میده نه این که حکم بکنم زرد رو این تفاوت میده جواز میده که تعبیر روان است و چه تو روان است؟ به قرآن حدیث بقیه مقصود بوده باشد در اوجا کلمه های مشترک و شرکی وجود نداشته باشد کلمه های وجود نداشته باشد که معنیش نکن یا بدون این ایلا کجا وجود دارد و آخر امشب یا شک ابو قادر جیرانی این مریض را به توسط کسید این امشب این کار نمیشود یه حرام هست این بنا به غیر خدا بردن هست این مریض را الله به توسط کسید تو شفاده شده هست این دو بود اگر میکنیم بگه جواز دارد جواز دارد و هم شرط که لغت عربی یک قرآن حدیث بود حدیه محصول سه و اگر سخن کلمه علمی رو فرقت میدیم مفهوم میشه بفهمیم که شرک و بلد و بیدینی رو نبوده باشه بعد برای اطفال جواز بارد بعد خود جواز بارد در رو نخواندن هم میکنم برای جای بلند مشتر شده یک آیا این کلمه هم این گوزه و این شده چیه تنویز رو بزن یعنی کلمه تو را خدا که درد دارد از کار بخوان و چی زیبا خواهد بود که بعد از نماز دیگر بعد از نماز صبح ما بشیریم و از کار مسلم را بخوانیم انشاءالله که فراموش نکنم یک بلاد مقاد آور کن بگیریم بودم و همیشه ذاکر بوده باشم زبان کن و یاد الله تر باید بوده باشم بشیریم پنج دقیقه پانزده دقیقه کل وقت کنیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله سورة البقرة بقرة شروط المفلحون بعد سورة الكرسي رب العالمين بعد سورة آخر سورة البقرة بقرة بقنا من الرسول رسول بعد وقت الله سيد رب العالمين قل أعوذ برب الفلق سيد رب العالمين قل أعوذ برب الناس سيد رب العالمين بعد سورة كلمات الله السلام كثيرة رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين بعد از خود را بجن کن به جای بسرش کرد الله باید شفا می برد الله مشکلات حل می کند مرد درونی به خدا رو می کند این کار رو بعد از یک سوات به خالیز نکن در آن به خالیز نکن اگر این کار رکت کردی اما در حفظ را بکردن انداختر را بینداختر را که سست می شید به برکار می شید تشویش را می کنید شجاعت زد بست می کنید و این دین شجاعت هاست این انسانای با خیرت هست دین تو را با حیرت میکنه اخیلی یا دانکتاگی تو را با حیرت میکنه بس دیگر تو را نمیکنه وقتی که اعوذ بالله میگیم و با الله خدا سپر دیم و همیشه دو نتیجه دو نتیجه دو میگیریم معنی دیگر که نیست که از شیطان پناه میگیریم با الله و شیطانی که دشمن دشمن پدر ما دشمن اولادای ما و نمیتر که ما در دنیا و آخرت بی آبرو باشیم در دنیا و آخرت بی آبرو باشیم و زورمان سرچ نمیگشن زورمان سرچ نمیگشن زورمان رو نمیبینیم و ذاتی که اون ما رو میبینند و شیطان رو میبینند و دوی ما مسلط است اون باید کنم اون باید کنم جمعی اولا ما اتفاق کنم که وقت قرآن استعازه قبل از قرائت فاتحه است قبل از قرائت قرآن کریم است یعنی قبل از اینکه تو قرآن رو بخونی تو چی باید بکنی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باید بکنی تا که وسوسه هایی که در وقت ورود بر تو بیاد اون کم شود بعد بشی کم شود بنا به امام من داود اصفهانی و امام نخعی و در روایت ابن سیرین میگه سوره فاتحه را در اخیر تلاوت بکن زیرا قرآن را اذا قرأت چون قرآن را خواندی بعد از اون بعد از شر شیطان از مخلوق پناه بگیر چرا همچین میگه تو جمع بیا بیده شیطان از پیش تو نبرد مفهوم که گرفتی در اوج ظاهرتی نبرد از این خاطر از شر شیطان پناه بگیر ولی خوب این است یکی از سازه مرکز پاسان میشنیم در روز سجده تلاوت میرن. از سجده تلاوت سرماست یا نیست؟ باز اون حالا کن که انکمل کن نمیشنه که یک بار روز رو سجده رو چیگر یک سجده رو میان کن. من یه حسن چی خوب زیبا خواهد که در اول قرآن هم به الله بنا بگیریم که خدا در وقت تلاوت از واسوسه های روحی خبیث ما رو دور بکن. و وقتی که قرآن جمع میکنیم باز به الله بنا بگیریم که خدا این مفاهیم میگی گرفتیم، این سوال میگی گرفتیم. ولی ما رو این شیطان در قرآن کشی دیگه نداره این سوال از بین الله باز هم بگیریم این خوبتر هست در حقیقت والله عرب کسی از کی سر ما در عملش هست. نکته دیگه نیست که هر دو که ما به الله بنا میگیریم و هدف ما ایست که از شر شیطان خلاص شویم. شیطان تنها می شیطان نیست که حضرت آدم و حوا را فریب داد. شیطان به هر آن مخلوقی که تو را از خدا دور بکند و سبب دوریت از خداش را به ما مطلق می شود. قرآن کریم تصریح داره می کند خدا اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. هم جنات وسوسان الناس هم انسانهای شرور انسانهای بیدین انسانهای که از خدا دور خونه هم بازن از این خاطر هم بلاشی بکنم تمام هم همین در رابطه به اینکه هر با ما در نماز به الله فنا گرفتیم، هر با در وقت تلاوت به الله فنا گرفتیم، هر با در وقت رفتن ما به قضای حاجت فنا گرفتیم، هر با در خانه خود و همبستر شدن در اوجا به الله فنا گرفتیم، هر با در بازار داخل میشیم از بدی از این بازار و شقی از این بازار از به الله فنا گرفتیم، از هر چیز با خدا پنا برد. این کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یک کفایت کننده است برای ما را غنی می‌سازد. معنای غنی سازی نیست که از خود چیزایی جور نکن، از خود من تراجم قرار جور نکن. این دین را گفته تصدیق کرد و اون رفت در روز خیلی خاصی بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاتحه در حقیقت مقدمه قرآن مقدمه قرآن کریم است. این را شما را می‌دانید که مقدمه در حقیقت بازگو کننده مفاهیم بعدی قرآن است یا به عبارت دیگر خلاصه کتاب است. نتیجه یک را برمان می‌دانید یک پشتر چی است؟ سوره مبارکه فاتحه از جمله سوره هایی است که برای ما مفاهیم کلی قرآن کریم را معرفی می‌کند. از این خاطر اول چیزی که در این سوره طرح می‌شود معرفت ذات خداوند متعال است. الله را به تو معرفی می‌کند. الحمدلله همه ستایش را از آن الله است. الحمدلله بعد صفات از این معبود و حقا به تو معرفی میکنند. این ستایش که از خدا هست یعنی خدا دارای این تو صفات بزرگ هست. الحمدلله رب العالمین سیر دل بیشکش میکنند. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین این صفات به تو معرفی میکنند. بعد معرفت حقوق دو تعالی است. هم مختص به الله است. چرا؟ او رب است. چرا؟ او مهربان، او رحیم است. او بادشاه حقیقی است. از او خاطر ستایش خدا را و ستایش مخلوق ما را بعد حقی از خدا را ما معرفی میکند. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اختصاص عبادت به الله، اختصاص گرفتن و مدد و نصرت گرفتن از خدا، ایران مهمه. این حق خداست. هر کس دیگر را عبادت کنی خدا را خدا را حقش ندارد. عبادت حق خداست در حقیقت سلام کنید. هر کس دیگر مرد خواستی در حقیقت با خود سلام کنید و حق خدا را بعد معرفت نبیدی که با او تعالی منتهی می شود راه که با طرف خدا می برد او را برد چطور با خدا می اهدنا صراط مستقیم در را دیگر تو در مراه مستقیم را نشان ما عاجز هستیم. بعد معرفت او راه های گمراه کننده راه های غلط را هم برد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در این حقیقت معرفت طریق اهل حق و بی‌نیازی ما از طریق باطل فیصوره بر ما میاد. اول میبینیم که بسم الله الرحمن الرحیم که علما در این باب اختلاف نظر دارند. اول اینکه این بسم الله آیه از سوره مبارکه فاتحه است یک، آیه از هر سوره مبارکه است دو، آیه از سوره های مبارکه نیست بلکه جز از سوره مبارکه نام سه نظر دیگه. اول نظر نیست که به اتفاق اهل علم بسم الله الرحمن الرحیم جزء از سوره مبارکه نام است. إنا من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه قال علي وقتون المسلمين إلا بسم الله الرحمن الرحيم را هي حوال قد حضرت سليمان عليه السلام وإذ بزرق ترين زخيرين بطي الله جل جلوب أمت إسلام فمد أحمر مثال ما شماز در بقية قرآن بخاطر جدالي يكسر أسوليه یک سوره که از سوره دیگر ما شناسیم که خراش باسته بسم الله الرحمن الرحیم شناسیم. پس نتیجه آن در سوره که نمی تلاوت نداشته باشه در هر جا مورد خواهد نمیدن نتیجه می شود. یعنی هر بار بسم الله الرحمن الرحیم را در سرد سوره ها از آیه اول نداره نتیجه چی می شود؟ نتیجه که ما باید در سوره که در صورتی که وضو نداشته باشه جنوب بودی سن حایزه بود به خاطر تبرک بسم الله الرحمن الرحیم رو به ایج کردیم اخ با جز آیت بدانیم و تلاوت از حرام شد تلاوت از حرام شد این نتیجه شد. نقطه این که در مورد می فرمد که نه سوره مبارکه آیه بسم الله الرحمن الرحیم در هر صورت جزء از صورت است. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الحمدلله دوم آیه است. اول آیه بسم الله الرحمن الرحیم همین رقم در سوره مبارکه بقره و سوم نظری که فقط در الحمدلله رب العالمین این در سوره مبارکه فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم جزء صورت است. در دیگر سوره ها با خاطر جدایی یک سوره تصوره میکرده در آیه هم در این بار دارم و حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بیشتر شده. چرا ما بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم؟ علت این چی هست؟ هدف این چی هست؟ اولش ثبوت احتیاج مخلوق به الله متعال زیرا دارمجون متعلق میکنه. اگر متعرف آن و میگه بسم الله اقرأ بسم الله استعین بنا به خدا بنا میگیرم و از خدا مدد میگیرم خود با خود عزت برسان بیجارگی برسان پس بسم الله الرحمن الرحیم عز مخلوق و قوت خالق را ما به نمایش ما را میگه تو ضعیف هستی ولو که هر قدر کلام باشه هر قدر بزرگ بوده باشه ثبوت احتیاج مخلوق شد. انسان من حیث انسان مخلوق من حیث مخلوق محتاج در مخلوقات غنی را پیدا کردن مخلوق محتاج است و الله محتاج است. بسم الله الرحمن الرحیم بی‌نیازی خدا را و احتیاج مطلوب را در حقیقت رسید و نکته دیگری که بسم الله الرحمن الرحیم کوچک شمردن شیطان است. شیطان کوچک شیطان میگه که هر با انسان و اساس و اساس های ما که هر قرار از ما ببرست و محرم شدن هر قرار از ما بگه وقتی که اعوذ بالله و بسم الله بگه کوچک میشون و اندازه مگس و اندازه مگس کوچک میشون و سخت زلیم میشون سخت زلیم میشون بنابراین بخاطر ما بسم الله الرحمن الرحیم نبینید که شیطان دلیل شد شیطان کوچک شد وقتی کوچک میشه محشرشان خواهد میشه ما سر از اطلاق پیدا میشه بنام بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم برام خدایی که بخشنده و مهربان است بسم الله وقتی که بیم جار و مجرور متعلق میخواد که از استعینو است شروع میکنم برام خدا تو خود ترجمه تخلیق ما که همیشه میگه ولی از معنای بیر حال و نمی بیری که در اینجا وجود دارد وارد آبادی نمیشه بسم الله الرحمن رو شروع کنم با نام خدا این خود اما تا حضبی که وجود داشت او رست آمد کرد پس خود معنای بی چی میشه میگه هر دو علمه عرب میگه که بی زیدش هم در این به تخصیص میکنه چه در خاص به نام خدای شروع میکنه نمیشه میشه بسم الله خواست به نام خدا شروع میکنیم که رحمان را کلمه خواست باید بکشید تا که معنای بین بیداشتن در غیر صورت معنای بین را نکنیم فقط در اون تعلق محضوظ بکشید رو بس بسم الله الرحمن را شروع میکنیم خواست به نام الله شروع میکنیم دیگر محبوبات را تعلق کنیم یا محبوبات را کنار بسم الله خواست به نام الله شروع میکنیم الان مانند که در قرآن کریم دو تعبیر وجود داشت که آیا اسم جامد است یا مشتق است این شده ای جامد دلو در قدرمون کنیم که الله اسم عالم است به ذات باری متعباری خداوند متعال و خدایی که مستجمی تمام صفات کمال است الله اسم جامد است به ذات واجب الوجود که مستجمی تمام صفات کمال است پس اسم عالم است ضرورت به این نداری که باز مشتق بودن میگه از چی گرفت باشه بنام اون خدایی که مستجمی تمام صفات کمال است خواست به نام ازو شروع خواست به نام و اگر او را اسم مشتقی بدانیم پس علما تعبیرات گوناگون میدهد میگه الله از اله گرفته شده و معموع معبود بالحق معمولی بالحق که از الهی اعتهو عبده عبودو از بار فتحی اعتهوی را بگیر ببینی که معمولی بالحق انشاءالله در داخل قرآن میکنیم که ترجمه شروع شد و تصویرش میکنیم که معمولی بالحق یعنی چی اگر بعد علمان میگه که الله از الهی اعلاه از باب سمعه اصنعه بیرتا شده و معنای ذاتی که هم و مخلوق کنی که از او عاجز و متحیر است معنی الله این ذاتی که در احض همه که از او مخلوق متحیر است الله کنی الله و معنای ذات واجب وجودی که مخلوق من حیث مخلوق در عظمت از او کشه هستن یا متحیر است نمیتون مخلوق شد اقعه این معنی شد وقتی که میرین که از اعلام بگیر آنهای معبود به حق که فقط او باید پرست شد الله بزار که فقط او باید پرست شد نه پرست دیگر یا این که مشاق از اعلام لحظ و الى فلانی به معنی سکون شد اطمینان الله بزار که واجب و وجود شد بنام به از او اطمینان قلبه حاصل می شود الا به ذکر الله تطمئن می کنید بیاد خدا قلبه آرام می کنید بیاد الله قلبه چی می کنید؟ آرام می کنید بیاد مخلوق قلبه آرام نمی کنید اقرار چه کنید؟ بیاد الله قلبه آرام می کنید بنام الله این ذاتی که به نام از اون قلبا مطمئن میشه. ببینید که الله فهمش که اما مخلوق خود به از اونه میخواه مخلوق مخلوق خود به از اونه میخواه اون رو تو خواهد بکن چی میخواه ولی با منانه که پرستش نکنه گروه بزاره پرستش نکنه به الله داره یهود، نصارا، زدشت، مسلمان کل اگه خدا میگه نمیگه کل اگه به الله اونو پر بیاده نمیگه الله یک اون ذات عظیمی مخلوق من حیث مخلوق پر بیاده مخلوق من حیث مخلوق پر بیاده الله کلمی لفظ که اخر رو بشت کنونی باز منون میگه حالا که دیگر بازی رقم نیست دقیق شده دیگر کنه که بشت کنونی معنی که بین میگه و به این درمان که هر که به خلق زیادی باید معنام میدهد اگر علیه که الله حضور بکنه لبنا میشهد لبنا باید باید اگر علیه که الله حضور بکنه لبنا میشهد اگر علیه که الله حضور بکنه لبنا میشهد اگر علیه که میدهد اگر الله حضور بکنه لبنا میشهد اگر علیه که الله حضور بکنه لبنا میشهد او اثر همه جای مطلق در مطلق از داری نظام مقابل مطلق است منوشی که اسم دار خاص دانان الله حضورش در همه جا تسلطش در همه جا کل مخلوق کل بردن میخواد در عظمتش مخلوق بیچاره شده و متحیل شده برنام اونه خدا شده الله را از برای کشم تو درو کنه وقتی که انسان دور اسم دار دلیل انسان سواست میشه که به چیز داری بزرگ ما قرار گرفتیم و چیز داری بزرگ ما نمارد و به چیز داری بزرگ عمل خدا شروع کرده بنا در دنیا میبینیم که هر چیزی که بسیار دلوار میشه از باز میره که امیر بیان اقتطار میشه اقتطارش باشه بازی اقتطار هم هر طرح که اقشای بزرگ باشه باز اون کلام میره یکان قرار کشه باید به جمهور نه یکان قرار کشه باید بوشن نه کلام به امکار رو شروع مسلمان برای کلام که شروع میکنه به نام الله شروع شد در اینجا مخلوق قبر میکنه در اینجا الله نام خدا را نام خدا شروع شد بزرگترین کار یک قرآن قرآن خدا را قرآن شروع میکنه قرآن هم به نام الله شروع میکنه به اسم الله خواهد و نام خدا شروع شد کنید و خدایی که الرحمن الرحیم بسیار مهربان و تمام مخلوق مهربان قرآن مهربان سر کلام خدا حقود کنید کنید الله اسمی که در لفظ تمام اسمار اسمان نید تمام نحن را مدارش صادقین امام ابن خیلی رحمه الله در یک بحث جالبی دارد میتن دو مراجعه بودن کن بحث جالبی دارد قرآن کریم خود برمان شما عذاب را نرسیم این آیت هایی که دارد میشه اما من خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء هیچ آن معبود بخش هست آن ذات خدیر و عظیم ذاتهی آسمان ها و زمین را و ناظر کرد برای شما از آسمان آب و اندت نادیه حضار حضارت بحث و سروری براسی از این آب باشه های بسیار پر قرارت و خشمندر را ما کانه لکه من دون میروشه در آب با شما کنه قدر نبود که این با قاره یاد بکنه قدرش بکنه قریده همه الله با که محبول و حق را مکنی دیگری بود که این ایجاد می کن؟ جواب تو دیگر است جواب بخور کلمات نیست این نظام جاردهی و اسمان ها و زمین جاردهی الله بود اونو محبول و حق اونو قرار مطلق آفده و دمی که برای اون قرار می عبیدو این مشکل ها مردم است که به الله که دیگر چی می دونم؟ به الله می دونم این بار محبول را شکل می دونم وان ایران هم محبول اما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين خارجا إدراك مع الله الخلائق قربانية منه اما برگردن میل در بایدش غرق نمی کنند و تن باید نخم برمی کردنند در بلی جوها را گردنی جوی برگردنی عقل در بیمی نگوی ما شما از نگاه تحفای خواب در کجا می باشد در تقلید هم کنید الان در ما شما ما را در کجا می باشد در طرف در کور با در کور از طرف ما رو در این یه آمی دارد اگر این یه آده ایتو کنید نشد در کور یک چیزی در تردیه می دیدید دیدید خوزتان در کجا شد که در ما بیش می کرد الان این اکیدی کار ما ایلاه ما الله و اون معلوم که در اصلا کم دیگه می بود چرا در کوری کرده بست که نه ما بود بل اکثر هم را یعلمون خیلی مردم نمی دارد خیلی مردم نمی دارد اما یکی بود مطلب و ایداد عرب و یکشی که سور هم و یکش هم کن کل اصلا اصلا ایلاه ما الله خدایی که ذاتی که انسانی که درمانده را جواب می دارد دعایش قبول می کند دلیل از دور می کند و شما را جاودین و تجربان در روی زمین بردارید با این هم حکم دیگه نیست این هم حکم دیگه نیست حالا بس نه با ما حکم دیگه نیست که روز میشن دیگه هم نیست اختیار خدا نه ایلا هم پخبار یا اصلا باطل بکنید جوابش معنی که بگیدو که الله و قرآن کریم به ما تعریف می کند که الله تنکیل ذکر کرد که لفظ الله تمام معنی اسمان الحسنا را میگرد در خود جمع کرد تمام معنی اسمان الحسنا را چیکار جمع کرد هر معنی از اسمان الحسنا را شما ببینید در الله هست بنابراین اسمی است که یقینا به یاد از او دلها خوش میشود مطمئن میشود و به الله نزدیک میشود قرآن کریم هم شروع می کنیم بنام از شروع بسم الله بنام الله معروف برحق بنام الله که در حکمت از مخلوق و عجل بنام الله که لگه قرب از قرآن می محق با امر الله با نقه را شروع می کنیم امام از مخالب جلالی رسول الله علیه در خطر برخانی در سید پینجازو پینجاو اخت می کنیم به هر آن چیه و آن اعتماد می کنید و از آن بدن و به امید و او امید داشته باشید و او را بازدار و اختیاردار نگذرد بدن در حقیقت همون اعراف در این شبه نگه که هر آن چی که به آن اعتماد می کنید و از آن بدن با او امید داشته باشید او را واقدار و اختیاردار نفع و ضرر بدانید در حقیقت او معبود است او اله است هر گاه امید نقطه با خدا بده الله معبود است هر گاه این نقطه به مخلوق شد او معبود است او معبود است او را مثلا قرار بدانید از آمریکا بقر هند نیست علیه این چرا تشکر و امدار ما الله هست چی که اون بخواهد می شد مخلوق بخواهد او نخواهد فقط مخلوق یک مسلمان را در رده این نمی شد اگر کافران می خواستن این اختیار کشی کافران می کن سر امدار چیز کل دنیای کافران اگر اختیار می داشت یک مسلمان نمی کل این در بین اختیار کشی کافران هست مخلوق توش نمی مخلوق خواهد می کن هر دو وقتی که وقت می آیم در این سوره با عظمت قرآن خود پیامبر قرآن صلی الله علیه و سلم چی ارشادات جالبی بر ما دارد حضرت ابی سعید المعنی رضی الله عنه می فرمد که خود سلم میگه من نماز میخوام. حالا امر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر ما را صلوات خواند. سلام عجیب بود. من جوابش ندادم. من نرفتم بشنوم. حتی سال یک سال نماز در نماز چطور بود؟ برابر بر من گفت بیا. من نماز را خلاص گفت بشتم برای خدا رفتم. قال بعدی گفت عمل بشتم برای خدا رفتم. قال بود بر من ما نردم در چی داره برداشتی بر ما نیامدی؟ حالا گفت خود تو گفتیم یا رسول الله ای پیامبر خدا این من توسف دیدی با خود نماز میکنم. حالا گفت پیامبر خدا همان که خود الله در خدا نگفتن هم یا خود الله الله نگفتن یا ای مرگمین همان نستجیب و لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم. الله بر شما نگفته که ای مؤمنان اجابت بکنید. خرافات خدا و پیغمبرش را وقتی که شما را حرام میکنند و بانه چیزی سبب زندگی و بقای شماست. بعد طبیعی سکوت کرد که یقینا ما باید نماز ادا میکرد و دوباره نماز این کار غلط شد. بعد ثم قال از علماء فرمود لأعلمنک اعظم الصورت صورت فی القرآن. ما در طب باعث هم کریم سوره قرآن کریم و تعلیم می کنم قبل از وقت جمعیم باشه یه دیگر مسجد بیرون داره. قال می گوید و احمد از بیدی فرامان از دست ملکه فرام و عراض این وقت جمعیم مسجد می خود تعمل از مسجد بیرون داره خود من رو کنیا رسول الله ای جمعیم براه این وقت بارد تحصیب از ما کنید که در وعیم من نگه اعظم سوره کل قرآن در تو با حسن ترین سوره قرآن را قرآن می کنم. قال تو پرمائی و نعم درد الحمدلله رب العالمین پس خود در آفر با حسن ترین سوره قرآن کری سوره مبارک را قرآن شد. هیر قبر مستان این اخوایه ای که دو بار خانده می شود در نماز سبر مستان در آفر دو بار ناظر شده والقرآن العظيم الذي فيه والقرآن العظيم كما مقرش القرآن العظيم كما مقرش حضرت ولاية كعب رضي الله عنه مثال لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأت المرض ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل وهي سبب المنطقة وهي مقسومة بيني وبين عبدي السنة. قرآن قرآن که الله ناظر نکر نه در تورات و نه در انجیل مانن به اون القرآن در تورات انجیل دو کتاب بزرگ الله و مانن به اون القرآن سوره فاتحه لیه سوره مبنشه و این افتر بر المسلم یه افعایت است که دو بار ناظر یا دو بار خانده می شدن و این مقصومت بین و بین عرفی نسائل و در بین بنده و در بین من نسخه نفس چیز را الله میدهد نفس چیز را بنده میخواهد. الله میخواهد بنده میخواهد الله میدهد. هر در بیزاری در خودوی رضی الله عنه میدهد کنه که مسیح جانم کنه داری ما در را روان توی بجاعت امراض جاری دنکه آمان تاییده که هلا کی از در بین شما که ایدان بکنه یکی از ما را که از یعنی میدهد یک صحابی را سنند این شده به سوره مبارکه فاتحه دم کرد و الله عزیز دلو را شفا و سوره فاتحه چه هست شفا بینه کل بیده و هر مرضی هم شفا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرمان هما می فرمان بین رسول الله صلی الله علیه و سلم معید بن جبرئیل پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام بود که نزد شهرت جبرئیل علیه السلام حضور داشت سمع نفیر در سرکانی آواز روشه و در بالا شدید و رفع جبرئیل به سر و روی السماع حضرت جبرئیل به طرف آسمان و قال روی حاضر الله رو که فتح من السماع ما فتح قبل در واقعی که قبل نوشونه نشده بود روی اولی بارست نوشونه میشه قال کنه برمی کنی مدد عزيز الملائكه نشهد فاتى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ملك الله عليه الصلاه والسلام وقال له ابشر بالغيب خلقتي لهما لم يؤتهما نبي قبلك مجتبى برايته فدون نورك برشما ضال شرد وبر اي پیغمبر قبلی داده نشود سوره حج الكتاب سوره مبارکه فاتحه و خواتیم سوره البقره و آخر سوره مبارکه البقره لم تقرا حرفا منها الا حتى تبقي بليل على الله سبحانه وتعالى بليل الشباب رؤية أخص حتى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يجب من قبر صلاة أن لم يقرأ فيها بأمه القرآن فهو خلاف قاسد في كليل وكيف أدخل دانا مصفر الحقيقة احادیث در این وجود دارد که مندن یک تحقیقات و تحقیقات قرار دارد دید که سوره مبارکه و تحارا نخواند نماز است در واقعه در این موضوع سه نظر دارد در خواندن سوره مبارکه و تحارا در نماز است اول نظر از حضرت امام و حنیفه و از اصحابش بود که اصل خواندن قرآن کریم و نماز است و قرآن مصره قرآن برما سونه سوره بقره سوره قل هو الله احد هر قومه ی خود فرد رجال نماز است گفتن سوره مبارکه فاتحه واجب است نقطه دوم در وقتی که با وجود با قرد قرآن سکن میکنیم با وجود سوره مبارکه فاتحه در پشت امام چی میکنه؟ در اینجا باز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه قرائت امام قرائت مقتدی است مقتدی سکوت بکند امام که قرائت میکنه برای شفاعت و نظر دوم نیست که امام مالک امام شافعی و احمد میگه که قرآن کریم را خواندیم در هر آیت امام شافعی و احمد میگرد امام باید قرآن را وقتی بخواند الحمدلله رب العالمین وقت خوده برای مقتدی که هم بگه الحمدلله رب العالمین بعد بگه الرحمن الرحیم وقت خوده که مقتدی بشتر سوی الرحمن الرحیم و حدث در عمومی از این احادث میخواند امام مالک میفرماید که نه و قصوای امام مالک هم برمی هست باز که روایت شفای امام شافعی هم که مقتدی در خفیه الحمدلله رب العالمین داخل خواهد و در جهلی سکوت در جهلی بخاطر سکوت میکنه که اذا قول القرآن فستم یعوله و عمزیت و لعب خود باشم اگر قرآن خونده میکشون باشیم گوش بسیم باش و در مالای رحم خدا قرار بسیم و در وقتی که خفیه هستم در ایشون قرآن خونده نمیشه بنام به عموم از این احادیث عمل بکنیم من نمیاد را به فرد حقیق میکرد حالا صلاة در فرد خدای کنیم ما به یه عمل بکن بیانیم و میکنیم در مطال ما شما در روایت که امام حسن از امام ابو حنیفه را نخود علیهی دارد میگه که امام ابو حنیفه در این اتاقا و این نظر امام مالک هست قبول کرد و صحیح هم همین صلی اللہ علیه در نمازهای جهری مقتدی سکوت داشته باشند در ضربت که جهری هست در خفیش که داخل می شود امام مقتدی دوری که ایتا از این دارد چون دوست ببرد در این بیان می شود الحمدلله بر رحمت الرحیم ما دیگه اون دید سعید آلستان در بسید و در در ظاهر منطقه ما نخواندم در خمتان مقرار شد و در دنیا دنیا علما به این نظر صحیح امام ابو حنیفه رحمه الله علیه عمل حالا در این نقطه وقتی که الله جل جلاله این پیام بزرگ را بر ما داد و به نام خدا شروع کردیم و میریم که بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدایی که معمود بالحق مستجمی تمام صفات کمال و ذات عظیم است که مخلوق در کم تعایر و متحیر است و خدایی که مهربان و تمام مخلوقات و او خدایی که مهربان است و طور خاص شر مسلمان ها آنانی که دینش را قبول کرده و سعادت پیامبرش را قبول کرده در آخرت و ما نیز شروع میکنیم. بعد میگه که الحمدلله همه ستایش های نیست از آن الله، اما ستایش های نیست از آن الله. در حقیقت موضوع سوره مبارکه فاتحه را به موضوع تعبیر آمده بودیم.